Radio 1 met Twan van Peperstraten. Amerikaanse wapenlobby Club NRA hangt een rechtszaak boven het hoofd. En om die te voorkomen hebben ze geprobeerd zichzelf failliet te verklaren. Zonder resultaat. Waarom deze zaak en wat nu? Meer zometeen in Blok en Twan. En de website locatefamily.com brengt familieleden met elkaar in contact, maar publiceert daarbij contactgegevens van mensen zonder toestemming. En daarom hebben ze een boete van meer dan 500.000 euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Dat zometeen. Eerst het NOS Journaal met June Chapkema. De coronabezetting in de ziekenhuizen is de afgelopen dag verder afgenomen met 135 patiënten, zei Ernst Kuipers in de briefing in de Tweede Kamer. Ten opzichte van de absolute piek een kleine maand geleden is de daling al 20%. De deskundigen van het Outbreak Management Team hadden dat als voorwaarde gesteld voor verdere versoepelingen. Toch waarschuwt Kuipers dat de bezetting nog altijd hoog dreigt te blijven, zegt redacteur Bas de Vries. Hij liet ook een grafiek zien en daarin zie je dat zelfs in het meest optimistische scenario voor de komende maand, tot het eind juni, dat er nog altijd 1200 COVID-patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen liggen. Dus daarom zegt hij ook, als we verder versoepelen, doe dat nou inderdaad stap voor stap. In de ziekenhuizen zijn vergeleken met vorige week iets meer operatiekamers in gebruik, maar het zijn er gemiddeld nog steeds ruim 40% minder dan gebruikelijk. De Europese Commissie heeft Luxemburg onterecht opdracht gegeven om onbetaalde belastingen bij Amazon te innen. Dat concludeert het gerecht van de Europese Unie. Het ging om een bedrag van 250 miljoen euro. In 2017 klassificeerde Eurocommissaris Vestager van Mededinging een belastingdeal tussen Amazon en Luxemburg als illegale staatssteun. Amazon hoefde volgens Vestager over bijna driekwart van de winst geen belasting te betalen en droeg vier keer minder af dan andere lokale bedrijven. Dat de rechter dit terugdraait is pijnlijk voor de Europese Commissie, zegt hoogleraar belastingrecht Maarten de Wilde. Ze in het oog springende zaken, Amazon, heel bekend bedrijf natuurlijk. En wat hier gebeurd is, is dat het gerecht de commissie eigenlijk terugfluit op het bewijspunt. En nou ja, onderaan de streep tegen de commissie vertelt van u heeft een verkeerde technische analyse gemaakt. Vorig jaar werd de commissie ook al teruggefloten nadat Ierland was opgedragen om 13 miljard euro aan achterstallige belasting van Apple te innen. Het Haagse Bos is ontruimd geweest na een melding van een verdachte situatie. Inmiddels zijn de afzetlinten weer weggehaald en de politie meldt dat er niets is aangetroffen. In het bos ligt ook Paleishuis ten Bos. De veiligheid van het koninklijk gezin is niet in het geding geweest, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Medicijnfabrikant Janssen bevestigt dat er productieproblemen zijn bij een Amerikaanse fabriek waar het coronavaccin wordt gemaakt. De hygiëne zou niet op orde zijn. Minister De Jonge zei vanochtend dat er door de problemen mogelijk minder Janssen-vaccins worden geleverd. En sinds de corona-uitbraak in Nederland is er flink meer geklaagd over geluidsoverlast, concludeert een dataplatform na een analyse van politiecijfers. In ruim een jaar tijd waren er bijna 187.000 meldingen over geluidsoverlast, ruim de helft meer vergeleken met de periode het jaar ervoor. Het Openbaar Ministerie in Oostenrijk is een onderzoek begonnen naar bondskanselier Kurz. Er wordt onderzocht of Kurz heeft gelogen tegen een parlementaire commissie die de zogenoemde Ibiza-affaire onder de loep neemt. Die affaire draait om een oud-leider van de rechtspopulistische FPÖ. Die bleek bereid tot omkoping, zo bleek in 2019 uit een videoopname. Door de affaire viel de regering waarin zowel de FPÖ zat als de conservatieve ÖVP van Kurz. In het onderzoek naar Kurz zou hij gelogen hebben in een andere zaak. Nederlands elftal kan volgende maand op het EK voetbal niet beschikken over aanvoerder Virgil van Dijk. De verdediger van Liverpool is niet op tijd hersteld van de zware knieblessure die hij in oktober opliep. Op het supporterskanaal van het Nederlands elftal zegt Van Dijk dat hij erg teleurgesteld is. Het zou mijn eerste eindtoernooi worden voor Oranje. Als aanvoerder ook nog eens. Ja, daar baal ik enorm van. Het gaat goed, maar het EK komt helaas te snel. Het weer: in het loop van de middag meer stapelwolken. In het zuiden van het land kan lokaal een bui vallen en het is 15 tot 18 graden. Morgen dezelfde temperatuur, maar wel meer kans op regen. Dankjewel Jeroen. Zometeen de blokken van eerste verkeersinformatie. Jolanda van der Velde, goedemiddag. Goedemiddag. Het is hier en daar wat langzaam rijden door een ongeluk op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen Lexmond en Nieuwegein 5 kilometer, 10 minuten oponthoud. Een auto met pech op de A58 Eindhoven-Tilburg. Tussen Bes en Moergestel bijna een kwartier vertraging. Daar is de rechte rijstrook dicht. En ook een auto met pech tot slot voor de A59 Os richting Den Bosch. Het is langzaam rijden tussen Os en Rosmalen over 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Of ga naar keesmit.nl. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Hallo ondernemers van Nederland. Op een phishing link klikken? Dat doet toch niemand meer in je bedrijf? Maar cybercriminelen worden steeds slimmer. Gelukkig worden jij en je medewerkers dat ook. Samen met KPN 1 MKB blijf je digitale indringers een stap voor. Ons extra veilig internet beschermt automatisch alle verbonden apparaten. Bijvoorbeeld door onveilige websites te blokkeren. Zo is je bedrijf altijd veilig online. KPN, het netwerk van Nederland. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Samen met KPN 1 MKB Internet blijf je digitale indringers een stap voor. Ontdek hoe op kpn.com/veiligheid. Kies de training die bij jou past. Ga naar debaak.nl voor ons actuele trainingsaanbod. Ik wil van mijn auto af. Zonder gedoe, je auto verkopen? We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn om met leading edge hybrid cloud strategies value te unlocken en powerful insights te harvesten als driver voor digital transformation. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. NPO Radio 1. Avro Tros. Tom van Peperstraten. Goedemiddag, hoe is het voor een rechercheteam als de media continu bovenop een zaak zit? Aanleiding is de gewapende overval op het huis van PSV-voetballer Eran Zahavi afgelopen zondag. Gisteren werd een opsporing verzocht bekendgemaakt dat de twee daders met de fiets kwamen. Helpt die extra aandacht of voel je je wel continu op de vingers gekeken? Straks Sander Schaapman hierover. En hoe kijken kinderen aan tegen allerlei volwassen problemen? De vaccinatiestrategie of burn-outs? In de podcast Kind kan de was doen legt presentator Maxime Hartman aan kinderen deze zaken voor. En dat levert opmerkelijke gesprekken op. Eerste rechtszaak tegen de NRA. De Amerikaanse wapenlobbyclub NRA heeft geprobeerd zichzelf failliet te laten verklaren. En niet zomaar, want daarmee willen ze een rechtszaak ontlopen die hen boven het hoofd hangt. Maar de rechter gaat er niet in mee. Plan mislukt. Wat nu? En daarom... Vijf vragen over... De rechtszaak tegen de National Rifle Association, oftewel de NRA. Paul Verhaag is Amerika-kenner en verbonden aan de Hague Center voor Strategische Studies. Goedemiddag. Goedemiddag. Eerst even als Amerika-watcher. Is er wel genoeg te doen? Biden is toch wel een stukje saaier dan Trump? Het is saai op een manier die heel rustgevend is. Dus ik hoef niet meer eens continu op Twitter te kijken. En ik kan gewoon een beleidsdocument lezen. En ervan uitgaan dat het ook zo gaat. Dus ja. dat is in ieder geval fijn. Uitje relaxter. Vijf vragen, daar gaan we. 1. De NRA ligt dus onder vuur. Waarom is het nieuws zo'n big deal in de Verenigde Staten? Oké, nou, de NRA is de oudste lobby in de Verenigde Staten voor burgerrechten. En dat gaat dan specifiek over wapenrechten. Daarmee zijn ze ook een beetje een lobbyist voor de wapenindustrie. En zijn ze heel invloedrijk op met name Republikeinse politici. Omdat de NRA eigenlijk een politiek kan maken of breken. Omdat als de NRA zegt, deze gast is goed op wapenrechten, dan krijg je meestal de achterban van de Republikeinse partij met je mee. Dus ze kunnen op die manier gewoon heel erg invloed uitoefenen. En zijn daarmee ook best wel vaak een doelwit voor progressief links. Ja. En deze zaak? 2. Waar draait nou deze rechtszaak om die de NRA probeert te ontwijken? Deze rechtszaak draait om de CEO van de NRA. Dat is een man die heet Wayne LaPierre. En die wordt beschuldigd van corruptie en het gebruik maken van het geld van de NRA voor persoonlijke doeleinden. Dus het is precies wat je denkt. Maatpakken, vluchten naar de Bahama's, privévliegtuigjes, dat soort zaken. Hij is aangeklaagd in New York State. Dat is waar de NRA ook is gebaseerd. En de rechtszaak is bedoeld, dus die faillissementverklaring is bedoeld om de NRA naar Texas te laten verhuizen. En daarmee eigenlijk buiten de rechtsbevoegdheid te komen van New York. En daarmee dus die hele rechtszaak te ontlopen. Dat was het idee. De vooroordelen klopten dus. Mm-hmm. Maar waarom keurde de rechter het bankroetverzoek van de NRA af? De rechter in Texas zei van, ja, luister, jullie zijn faillissement aan het verklaren, maar dat heeft helemaal niks met je financiën te maken. Het heeft te maken dat je probeert die rechtszaak te lopen in New York. Dus dat is gewoon geen legitieme reden om zo'n rechtszaak aan te spannen of een faillissement te verklaren. Dus die zegt, vergeet het maar. En die zei er ook nog eens bij, vergeet het ook maar om in een hoger beroep te gaan. Want in hoger beroep ga ik gewoon een onafhankelijke administrator aanwijzen om jullie hele financiën overhoop te halen. Dus probeer dat ook maar niet. Goed, het gaat financieel dus niet zo lekker bij die wapenclub. 4. Wat is er precies aan de hand? Wat er nu precies aan de hand is, is dat de NRA eigenlijk voor een keuze staat met hoe ze verder gaan. Dus ze liggen al een tijd onder vuur, omdat ze dus inderdaad een vrij invloedrijke rechtse groep zijn. En ze moeten nu besluiten of ze verder gaan met Wayne LaPierre als CEO. Nou, Wayne die zit er al 30 jaar. Hij is controversieel en hij is ook degene die eigenlijk de moderne NRA heeft gecreëerd in echt een politieke organisatie. Daarvoor was het een soort van Boy Scout-achtige organisatie die met name ging over mensen leren schieten en hoe je veilig met wapens omgaat. Nu is het echt een politieke lobby. Misschien moet Wayne LaPierre weg. Dat zou een logische stap zijn. Maar het is niet helemaal duidelijk wat nu een vervolgstap zou zijn. In ieder geval niet het hoger beroep. Want dat zou echt een drama zijn voor ze. Maar zou dit ook het einde kunnen gaan betekenen van de NRA? Dat wordt vaak gedacht. Dat de NRA op zijn laatste benen staat. Ik denk het niet. Wapenrecht in de Verenigde Staten is een zogenaamde wedge issue. Dat betekent je bent er of voor of je bent er tegen. En de mensen die voor wapens zijn, die stemmen eigenlijk alleen maar gebaseerd op je positie op wapens. Ja. En dat is en blijft achterban van de Republikeinse Partij. Dus dat is gewoon een vrij invloedrijke groep mensen die je moet hebben. Goed, tot slot. 5. Het originele plan was dus om zichzelf failliet te laten verklaren. Dat is niet gelukt. Wat gaan ze nu doen? Weet ik niet. Ik weet niet of ze dat zelf ook weten. Juridisch zijn er wel wat opties mogelijk, denk ik. Maar ze moeten inderdaad denken van, kijk, die Wayne LaPierre, zoals ik zei, die zit al 30 jaar op die wapenlobby invalshoek. Dat is relatief lang, 30 jaar, en het politieke landschap is ook veranderd. Dus het is misschien tijd voor de NRA om te kijken, in de spiegel te kijken, van ja, wat doen we nou eigenlijk en welke richting gaan we ermee op? En ook met wie als leider. Ja, en het is koffiedik kijken, maar was dit onder Trump ook gebeurd? Ik denk het wel. En dit heeft ook te maken gewoon met de polarisatie in de Verenigde Staten. Kijk, Texas is een heel conservatieve staat. En daar zou de attorney general nooit zeggen, we gaan de NRA aanklagen. New York is natuurlijk een heel progressieve staat. Dus die zegt van ja, we gaan sowieso de NRA aanklagen. Dus er zit ook een hele dynamiek onder van politiek ambitieuze mensen die gewoon ook naam willen maken voor zichzelf. Ja, de rechtszaak tegen de NRA. Dankjewel, Amerika-kenner Paul Verhagen. Dank je. I got to keep on walking. I'm walking barefoot. Peter Tosh en Mick Jagger, blijft wel een mooi verhaal, hè? Bij Pinkpop, Peter Tosh trad daarop, Mick Jagger was er ook. En iedereen hoopte dat ze nog even samen op het podium zouden staan. Maar helaas, meneer Jagger had er geen zin in. You gotta walk and don't look back. De twee daders van de gewapende overval op het huis van PSV-voetballer Jahavi afgelopen zondag in Amsterdam kwamen allebei met de fiets. Dat werd gisteren bekendgemaakt bij Opsporing Verzocht. Hier in de studio voormalig hoofdrecherche Sander Schaapman. Goedemiddag. Goedemiddag. Die zaak wordt natuurlijk breed in de media behandeld. Hoe is het eigenlijk voor een politieteam dat op deze zaak staat? Dat het allemaal zo, alles wordt in de breed uitgemeten in de media. Ja, nou gek genoeg is het voor het team zelf niet zo van invloed. Hè? Want je gaat gewoon je werk doen. En er zitten een aantal handelingen in die je, ik zou bijna zeggen, routinematig doet. Hè? Dus je doet een onderzoek in de buurt. Je gaat kijken, zijn er camera's op de route? Want daar is ook die fiets, zeg maar, relevant voor. Zijn ze ergens op de fiets waar ze beter herkenbaar zijn? Kunnen mensen de fietsen herkennen of de combinatie? Dat zijn onderzoeksaspecten die je gewoon uitvoert. Het is wel iets dat, er zitten nog wel wat addertjes onder het gras. Hè? We spreken in het vak vaak over daderinformatie. Dat is informatie die alleen de daders weten. En die je dan soms kunt horen als je bijvoorbeeld de telefoons afluistert van de mogelijke daders. En als die het dan een keer over iets hebben wat niet in de publiciteit is geweest, ja, dan moeten ze of de daders kennen of ze zijn het zelf of ze zijn erbij geweest. Nou, als heel veel van dit soort informatie op straat komt, is dat dus wel een lastig issue. Omdat dan kun je dus iemand niet meer snel als verdachte aanmerken. Ja. Omdat die het uit de krant kan hebben gelezen. Maar dat is dus een flink nadeel. Zijn er ook voordelen aan dat, dat men zo meekijkt? Ja, ik zeg zelf wel regelmatig dat, en ook in mijn eigen tijd als recherchechef, is het natuurlijk soms wel prettig als steeds meer mensen ervan de ernst van zo'n zaak ervaren. Dat de neiging om informatie die er misschien soms is, hè, dat kan soms heel oppervlakkig lijken, maar iemand die zegt, nou, ik heb een neef en die heeft een vriendje en die zei dat hij erbij is geweest. Nou, zou je daar nou de politie voor bellen? Maar als er veel ophef is en ze kennen de zaak, dan is de neiging om dat bijvoorbeeld te melden bij de politie wel wat groter. Ja. Is privacy eigenlijk nog een issue bij zo'n zaak? Nou, privacy is eigenlijk altijd een issue, omdat, kijk, in principe is elk opsporingsonderzoek is ook een vorm van schending van iemands privacy. Alleen je doet dat dan gelegitimeerd, zoals het mooi heet, op basis van dat er bijvoorbeeld een verdenking is en het wetboek van strafvordering is dan leidend. Dus dat zit er altijd in. Maar het Openbaar Ministerie maakt altijd een afweging, bijvoorbeeld met beelden, van is dan de inbreuk op de privacy van de mogelijke verdachte gerechtvaardigd naar rato, zeg maar, van de ernst van het delict. Dat wordt altijd afgewogen. Ja. Krijgt nou Zahavi nog extra beveiliging, zijn gezin in Amsterdam? Nou, het is niet standaard dat dat gebeurt. In zo'n geval zou dat misschien nog wel kunnen worden besloten. Maar doorgaans is er, als er sprake is van misschien nog een verlengde dreiging, om het zo te zeggen, dan doet de politie, zoals het mooi heet, een threat assessment. Een dreigingsanalyse. En als daaruit voortkomt dat er nog een mogelijke dreiging zou zijn, dan zou de overheid, en dat wordt dan vaak door de politie uitgevoerd, die beveiliging kunnen doen. Maar standaard is het niet. Maar de man zelf, of het gezin zelf, kan dat natuurlijk ook gewoon particulier zelf organiseren. Ja, het blijft natuurlijk een lastige situatie, want iedereen weet wanneer hij moet voetballen met PSV, zoals eerder René van der Gijper mee te maken kreeg. Iedereen weet wanneer hij een programma op tv heeft. Ja, dat zijn momenten dat natuurlijk de inbrekers op de loer liggen. Ja, en ik geloof in een van de vorige keren dat ik hier was, hebben we het ook over gehad dat het soms ook zelfs, hoe diep kun je zinken? Hè? Dat men gewoon kijkt naar overlijdensadvertenties en dan de familie erbij zoekt. En dan weten ze dus ook dat op zo'n moment de familie niet thuis is. En gebruikt ook dat moment bijvoorbeeld om in te breken. Ja, dat is ook misschien wel eens een beetje een nadeel van bekend zijn. Dat men heel veel van je weet. Ja, van de ene voetballer naar de andere. Terwijl het onderzoek nog loopt, gaat op sociale media massaal de naam rond van Tom Beugelsdijk als verdachte in de spotfixingzaak in de Eredivisie. Zo zou de voetballer expres een gele kaart hebben gepakt, waardoor gokkers veel geld hebben verdiend. Ja, in hoeverre beïnvloedt daar alle media-aandacht deze spotfixingzaak, het lopende politieonderzoek? Ja, zeker als de naam bekend wordt van de verdachte, even noemen. Dan krijg je een soort trial by media. Hè. Ja. Dat is altijd lastig. Omdat, stel nou dat straks blijkt dat er geen sprake is van matchfixing. Ja, dan is zo iemand wel beschadigd. Je kunt het in bekende voetballers, mensen, acteurs, actrices, ja, die hebben nou eenmaal dat bekende Nederlanderschap. Ja. als daar iets mee aan de hand is, dan ligt het heel gauw op straat. En soms houdt de rechter daar ook heel nadrukkelijk rekening mee. Dat als er sprake is van een bewezen feit, dat hij dan zegt, ja, er is al zoveel media-aandacht in, daar is de persoon in kwestie al door gestraft. En zal dan bijvoorbeeld de strafmaat daarop kunnen aanpassen. Ja. Dat is niet altijd fijn, omdat vaak advocaten dat ook bij wat zwaardere zaken, als er veel publiciteit is, ook om niet bekende Nederlanders gaat, dat men toch de advocaat aanvoert van ja, mijn cliënt is eigenlijk al gestraft, dus ja, pleit hij dan voor een lagere straf. Ja, het vreemde in Engeland is een keer geweest met doelman Bruce Schobbelaar. Daar waren zelfs foto's, de handelingen dat hij geld in ontvangst nam, die waren er. Maar er kon niet worden bewezen dat hij daadwerkelijk over een bal heen dook. Ja, dat is natuurlijk ook lastig. Kijk, en nou hebben we toevallig, ik ben ook een voetballiefhebber, nou, meneer Beugelsdijk kennen we, is iemand die er af en toe stevig in gaat. Ja. Dus een gele kaart is op zich niet zo vreemd. Maar de omstandigheden waaronder dit gebeurt, zoveel, zo hoge weddenschappen. Ja, en ook nog heel toevallig, ook nog iemand die in zijn directe, zoals dat zeggen, in de periferie van zijn vriendenkring zit of in de omgeving woont. Ja, ja, die toevalligheden bij elkaar opgeteld maken dat men daar reden genoeg in ziet om een onderzoek te doen. Ja. Dan naar iets heel anders. In de omgeving van Zeist wordt vandaag verder gezocht naar de 48-jarige Kim Roording, die al 3 dagen wordt vermist. Was zondagavond nog even gaan wandelen, maar daarna is ze niet meer thuisgekomen. Wat gebeurt er nou als iemand als vermist wordt opgegeven? Ja, er zijn overigens in het verleden ook best wel wat zaken geweest, hè, waar dan achteraf bleek van dat er misschien niet meteen adequaat lijkt gereageerd te zijn. Want kijk, dus bij zo'n eerste contact gaat de politie natuurlijk altijd vragen van, nou ja, iemand is vermist. Nou, is het een volwassene? Als jij vanavond zou besluiten van, nou, ik heb er geen zin meer in, ik vertrek naar Zuid-Spanje zonder iemand in kennis te stellen. Dat mag, hè. Daar is niks mis mee. Dus op het moment dat er dan gekeken wordt, wordt er bijvoorbeeld gezocht naar indicatoren. Dus zijn er aanwijzingen dat zou kunnen betekenen, zou kunnen wijzen op dat er sprake is van een misdrijf of iets anders. Dat is in het begin natuurlijk lastig. Want als je geliefde niet thuis is gekomen, ja, dan denk je natuurlijk al snel dat er iets aan de hand moet zijn. De politie moet dat toetsen. En dat is in het verleden werd dat nog wel eens wat makkelijker afgedaan. Van, nou ja, weet je, een volwassene mag weg, zoals ik het net zei. Ja. Maar ja, de indicatie die de geliefden daaraan geven, is dan wel erg leidend voor in welke mate moeten we dit nou echt serieus gaan opvatten als een niet geplande vermissing. Ja. Een onvrijwillige vermissing. Jij zegt al bewust volwassen. Maar ik neem aan dat met kinderen is er dus een groot verschil. Ja, als een kind, zeg maar zeker, ja, überhaupt bij minderjarigen, als die niet vrijwillig thuiskomen of op het tijdstip dat ze worden geacht thuis te komen, ja, dan gaan de alarmbellen natuurlijk wel wat harder rinkelen. Want daar zit dan heel vaak geen vrijwilligheid in. Zeker omdat een kind wordt geacht niet voor zichzelf te kunnen zorgen. Ja. Ook dan zie je gelukkig dat het heel vaak dan wel losloopt, omdat een kind of nog wat is blijven hangen bij een vriendje of vriendinnetje, of iets heeft niet verteld of vergeten te vertellen. Maar dat kun je alleen maar vaststellen door er ook actie op in te zetten. Nou, bij volwassenen is dat dan wat lastiger, omdat je toch altijd meer moet uitgaan van het feit, ja, het kan iemand zijn of haar wens zijn om weg te zijn. Nou heeft het veteranen search team gisteren meegezocht. Waaruit bestaat deze groep? Ja, dat is een inmiddels internationale groep. Het is nog niet zo heel lang geleden in Nederland in het leven geroepen. Ergens in 2017 rond de vermissing van Anne Faber. Bestaat grotendeels uit mensen met een defensieachtergrond, maar inmiddels aangevuld met oud-politiemensen, oud-brandweermensen, zelfs ambulancepersoneel. Het is niet een team dat te pas en te onpas door iedereen kan worden ingeschakeld. Het is een serieuze club. En het voordeel ervan is dat het allemaal mensen zijn die gewend zijn in een structuur te werken. Ja. En die worden alleen maar ingezet als de politie het coördineert. En de politie roept hen ook op in zo'n gegeven geval. Ja, oké, maar dat moet inderdaad zeer goed gecoördineerd zijn. Mag iedereen zomaar ook mee helpen zoeken of liever niet? Kijk, eigenlijk mag alles, zou ik bijna zeggen. Omdat het gaat dan niet om opsporingsbevoegdheden. Maar als er sprake is van een misdrijf, dan zijn sporen ontzettend belangrijk. Stel, je wordt een kind vermist en dan vind je een kledingstuk wat mogelijk van het kind kan zijn. Daar zitten mogelijk sporen op van de dader. Als mensen niet gecoördineerd of goed gebriefd die zoektocht doen, dan heb je kans dat ze het oppakken en gaan staan zwaaien van, kijk maar eens, ik heb een jas gevonden. Ja, ja, dan krijg je, zoals het mooi heet, contaminatie van sporen. Wat heel lastig kan zijn voor een later opsporingsonderzoek. Ja, dat maak je met zo'n team gelukkig niet mee. Lastige zoektocht in ieder geval naar de 48-jarige Kim Roording in de omgeving van Zeist. Dankjewel, hoofdrecherche, voormalig hoofdrecherche moet ik zeggen, Sander Schaapman. NPO Radio 1. Zweedse duo First Aid Kit en My Silver Lining uit 2015. Zometeen Maxime Hartman over de podcast Kind kan de was doen, waarin hij kinderen volwassen zaken voorlegt met opmerkelijke resultaten. En Bas Jansen heeft het platform De Vergeten Vader opgericht en daarmee hoopt hij te bereiken dat vaders meer steun krijgen na een miskraam van de partner. NPO Radio 1. Is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. VVD en D66 willen haast maken met de voortgang van de kabinetsformatie. Zoals verwacht hebben de partijen voorgesteld om na Herman Cenk Willink voorzitter Mariette Hamer van de Sociaal-Economische Raad te benoemen als informateur. De coronabezetting in de Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen dag verder afgenomen met 135 patiënten. Ten opzichte van de absolute piek een kleine maand geleden is de daling al 20%. De deskundigen van het Outbreak Management Team hadden dat als voorwaarde gesteld voor verdere versoepelingen. In Rusland worden vandaag de slachtoffers herdacht van de aanslag gisteren op een school in Kazan. 7 scholieren en 2 volwassenen kwamen om het leven toen een 19-jarige man het vuur opende. Bij de school worden bloemen en knuffels neergelegd en kaarsen aangestoken. En op overheidsgebouwen hangen de vlaggen halfstok. Het Haagse Bos is ontruimd geweest na een melding van een verdachte situatie. Inmiddels zijn de afzetlinten weer weggehaald en de politie meldt dat er niets is aangetroffen. In het bos ligt ook Paleishuis ten Bosch. De veiligheid van het koninklijk gezin is niet in het geding geweest, zegt de RVD. Jeroen, dankjewel. We gaan naar de verkeersinformatie. Dennis Mooij, goedemiddag. Goedemiddag. Een paar noemenswaardige files nu. Op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad heb je 10 minuten extra nodig tussen Zwifterband en Lelystad Noord. Daar staat een kapotte auto. Op de A59 van Os naar Den Bosch tussen Os en Kruisstraat een kwartier vertraging. En in Twente file op de N35 Zwolle-Almelo bij Raalte 10 minuten extra. NPO Radio 1. Radio 1. De huizenbubbel, de vaccinatiestrategie of burn-out. In de podcast Kind kan de was doen legt presentator Maxime Hartman kinderen volwassen zaken voor. Per slot van rekening gaan zij er nog het langst last van hebben. Vanochtend kwam de nieuwste aflevering uit waarin Maxime met expert Isabel, 7 jaar oud, heeft over burn-out. Stel je bent een werkgever en je hebt personeel wat de een na de ander bekomt met een burn-out klacht en kan niet werken. Vind je dat je dit contractueel moet vastleggen? Isabel, ben je er nog? Ja, misschien. Ja. Wat zou je willen zeggen tegen luisteraars die nu een burn-out hebben? Even op de bank liggen en dan kan je weer door. Maxime, goedemiddag. Goedemiddag, ja. Mooi hè? Ja, kinderen die zich buigen... Ik was erbij en ik vind het nog steeds grappig. Ja, ja, ja. Ja, kinderen die zich buigen over volwassenenproblemen. Waarom werkt dat zo goed? Ja, dat is een hele goede vraag. Omdat je dat eigenlijk natuurlijk niet moet doen of zo. Dus daarom wordt het ook een beetje grappig. Ja. Maar het is niet mijn bedoeling om het ten koste van kinderen te doen. Alleen bij vlagen, kinderen zijn ook niet van marsepein, behandel ik ze wel een beetje als te volwassen. En als ze het dan niet begrijpen, dan ga ik wel weer op hun niveau ga ik uitleggen hoe het werkt. Maar als je te volwassen doet, wat doe je dan? Nou, bijvoorbeeld die vraag die je net als eerste hoorde. Hè, van, moet je dat contractueel vastleggen als werkgever? Dat zijn natuurlijk heel veel moeilijke woorden op een rijtje. Dan kan ik me voorstellen dat een kind, of dat merk ik ook, als ik 2 of 3 van zulke vragen stel, dan zie je ze op slot gaan en dan heb ik geen contact meer met ze. Ja. Dus ik word ook gewoon afgestraft. Dus daarna ga ik, ik noem maar iets, een ander voorbeeld, belastingontduiking. Dat begrepen ze ook niet, dat woord. Dan ging ik het gewoon met snoepjes uitleggen. Dus als je eerst 10 snoepjes hebt, en dan moet je er toch ineens 5 teruggeven aan degene die snoepjes heeft gegeven. Omdat daar die worden dan verdeeld over andere mensen die niet zo snel snoepjes hebben verdiend. En dan snappen ze het ineens. Ja. Snap je? En hebben ze er ook een hele uitgesproken mening over. En zijn alle kinderen geschikt? Nee, zeker niet. Nee. Valt me op dat in die leeftijdscategorie 6, 7 lijkt, we zijn nog niet helemaal zeker ervan, lijkt de beste leeftijd voor dit. Daarboven gaan ze toch weer pleasen. Worden ze zich bewust van de correcte antwoorden. Dus dan gaat een beetje de lol eraf. En jongeren, die zijn wel heel erg prachtig om naar te kijken, maar die zijn soms tijdens een antwoord alweer vergeten waar ze mee begonnen waren. Die zijn een soort half dement. Ja. En als het niet leuk is, laat je het dan gewoon weg? Tuurlijk, we nemen een kwartiertje op. En dan... ik hou ook mijn eigen leuke stukjes natuurlijk lekker naar voren. Ja, natuurlijk. Nee, maar je probeert wat tempo erin te maken. Kijk, als dit gesprek niet loopt, dan ben jij gewoon de lul. Het is jouw verantwoordelijkheid. Het is live. Snap je? Het is live. Dat is ook alweer spannend. En daardoor zit jij waarschijnlijk helemaal op het puntje voor je stoel. Nu. Ja, ja, ik zit er meer qua energie in. Misschien als je het van tevoren opneemt. Dan weet je gewoon inderdaad, laat dit maar even lopen. Dit gaat zo meteen toch niet mee. Dit kind wil aan elkaar. Ja, dus ik heb met die kinderen wel eens, dan heb ik te veel gas gegeven. En dan ga ik even terug en dan zeg ik, hou je van piraten of zoiets? En een vraag waarvan ik denk, die komt er toch niet in. Maar dat gebruik ik dan puur om hun even op hun gemak te stellen. Ja. En als de camera uitstaat, zijn de kinderen dan heel anders dan dat die aanstaat? Nee, en ik ook niet. Dat denken mensen altijd, maar dat is niet zo. Ik ga altijd zo met kinderen om en daarom... kregen we ook dat idee om dat een keer in een podcast te gieten. Ik vind dat we kinderen toch vaak een beetje te kinds behandelen. Ja. En je hoeft ze ook niet te... Cynisme en sarcasme is niet gepast bij kinderen. Maar je kan ze wel gewoon een beetje serieus nemen. Ik weet nog van mezelf, toen ik 6, 7 was, was ik dezelfde persoon. Alleen ik was verbaal wat minder sterk. Maar ik voelde eigenlijk alles al en ik had alles al door. Ja, maar jij staat ook een beetje bekend om je sarcasme, je cynisme. Ga je er wel anders mee om met de kinderen dan met volwassenen? Ja, ik vind mijzelf niet zo cynisch en sarcastisch eigenlijk. Maar het kan zijn dat mensen dat verkeerd begrijpen. Ik zou ook wel eens bekend als vrouwenhater. Nou, in tegendeel, ik ben echt een liefhebber van vrouwen. Dus kijk, ik kan er niet verantwoordelijk voor gesteld worden wat voor domme conclusies mensen trekken. Dus ik ben wel direct. zeg maar. En dat wordt misschien soms als bot ervaren. Ja. En bij kinderen ben ik wel misschien eerder vertederd. Ik zal door volwassenen niet zo snel vertederd worden. En vooral die 4- en 5-jarigen, ja, die kijken soms zo schattig uit hun ogen. Ja, dan vind ik het ook heel moeilijk om niet in de lach te schieten. Of om niet te denken over wat een schatje is het toch. Ja. En dat heb ik met volwassenen niet zo vaak. De directe Maxime Hartman. Eens kijken of dat ook uitkomt in het gesprek met Pieter. Pieter, hoe is je huidige woonsituatie? Wat? Woon je prettig? Woon je goed? Prettig. Heb je een eigen kamer? No. Niet? Je deelt je kamer met anderen? Ik slaap bij mijn zusje. En boven is de speelkamer. Heb je wel genoeg privacy? Privacy is dat je genoeg ruimte hebt voor je eigen dingen. Dat je niet steeds wordt lastiggevallen door anderen. Dat iedereen zich bemoeit met jou. Nee, ik word vaak lastiggevallen. Dus je hebt eigenlijk een tekort aan privacy. Uh-huh. Hoe ziet jouw ideale droomhuis eruit? Een vliegend huis. Als ik bijvoorbeeld, we gaan naar Italië, vliegt dat huis naar Italië. Ja, dus een soort caravan, maar dan vliegend. Uh-huh. Ja, nou, toch mooi. Ja, schitterend. Ja. Hey, en wat is nou de meest leerzame les die je hebt geleerd tot dusver van de kinderen? Nee, dat niet. Ik ben natuurlijk veel wijzer dan welk kind dan ook. Dus dan moet ze echt met z'n honderden komen, wil ik onder de indruk zijn. Ja, zijn misschien hebben ze wel een keer een bepaald inzicht. Vragen ineens. Ja, maar Tom, het zou toch een keer kunnen zijn... Een kind van 6, waarom behandel je mij als een kind? Wat is het meest memorabele wijsheid? Ik denk helemaal niet in hoogtepunten. Ik leef in het nu. En als ik met die kinderen zit te praten, vind ik het gewoon gezellig. Maar dan ga ik dan niet alleen maar denken... Nou, die uitspraak moet ik even bewaren voor als ik een keer geïnterviewd word. Dat is een soort terreur in de media. Dat komt er denken dat direct, dat cynisme komt er denken eruit. Ja, altijd. Nee, is het niet cynisme? Nee, dat komt gewoon, je wekt mijn agressie op. Ach joh. Ga je mij een beetje stomme vragen stellen alsof ik van de schoolkrant ben? Ik ga zo ophangen als je zo doorgaat. Zoek het maar uit met je uitzending. Zo hé, dat... Nee hoor, sorry hoor. Ik was eventjes... Even de oude Hartman komt even naar boven. Alsof je met volwassenen praat. Het is weer eruit. Ja, goed, het is er weer uit. Hoe zou als jij een klein twantje zou zijn... Ja, precies, hoe zou je dat dan hebben gezegd? Behandelen? Ja, hoe zou je het dan hebben gezegd? Nou, vind ik een hele leuke vraag, Twan. Ja. Eigenlijk vind ik alle uitspraken van kinderen te gek. Ja, dus het is toch leuk dat die met bepaalde inzichten komen. Ik heb begrepen bijvoorbeeld bij vaccinatie... Gek, dat ze toch minder... Ja, ik kan het minder hebben van jou, omdat je groot bent. Ja. Nee, maar dat ze bijvoorbeeld bij vaccinatie zeggen... eerst moeten de aardige mensen daarvoor in aanmerking komen. Dat is toch mooi, als ze dat zeggen? Nou, ik had het in een keeltje geduwd, hè. De kinderen hebben natuurlijk helemaal geen slechte ideeën. Die hebben niet goed of kwaad. Dus die zeggen in eerste instantie... opa en oma moeten ook vaccinatie hebben. Dan zeg ik, joh, kan jou dat nou schelen? Die zijn oud genoeg. Oh ja, dat is waar. Ja. Dus het is heel leuk dat je alle kanten op kan duwen. Ja. Hey, maar goed, qua beleidsvorming hebben we er dus eigenlijk niet zoveel aan. Het is gewoon fijn om die kinderen te horen. Nou, kijk, het is toch wel goed, vind ik, om af en toe... ik weet niet of jij dat nog wel eens doet... door de ogen van een kind naar je werkelijkheid te kijken. En dat kunnen we wel echt serieus van kinderen leren. Dus als ik aan Pietertje uitleg dat mensen een hypotheek nemen... dat ze eigenlijk niet genoeg geld hebben om die snoepjes in één keer te kopen... en dat ze naar een bank gaan en dan 30 jaar krom moeten liggen... om die kutsnoepjes terug te betalen, dat is vrij absurd. Ja. En door Pietertje snap ik dat weer, dat we allemaal gek zijn geworden met z'n allen. Ja. Ik schrik er overigens wel altijd van hoe snel die kinderen volwassen worden. Maar goed, dat is in die leeftijdscategorie denk ik nog net niet, hè? Welke leeftijd is het dan? Nou ja, ik denk dat jij ze hebt gesproken tot een jaar of 10, toch of niet? Dat klopt. En dan bij 9 en 10 kunnen ze natuurlijk wel veel breder verwoorden. Mm-hmm. We hadden het ook een keer over vreemd gaan. Dat vond ik een beetje te ver gaan met 6, 7-jarigen. En, maar een jongetje van 10, die wist daar heel veel over. Maar die vind ik toch minder schattig. Ik weet niet. Dit wordt wat correcter allemaal. Precies. Elke 2 weken een nieuwe uitzending. Hoe kom je aan de onderwerpen? Nou ja, we luisteren gewoon naar Radio 1 en Radio 2. En al dat papegaaiengedrag wat daarop vertoond wordt... die onderwerpen kan ik gewoon nog een keer pakken, maar dan met kinderen. Dus ik geef er een nieuwe draai aan. Dan kunnen jullie nog een puntje aan zuigen daar. Ja, ik hoor het al. Goed zo. Je bent weer de oude Hartman. Heel goed. Hey, hartstikke leuk. Hey, de podcast is dus iedere 2 weken... Heel erg bedankt voor de aandacht. Was super aardig van je, Twan. Ja, joh, beste vriend. Het was heel goed bedoeld, toch? De podcast van Maxime is te zien op het YouTube-kanaal. Een kind kan de was doen. Elke 2 weken dus een nieuwe aflevering. Dank je wel, Maxime. Doeg. Doeg. I'm waiting. Soulzanger Billy Paul, inmiddels alweer 5 jaar geleden overleden. De man die we kennen van Me and Mrs. Jones, Only the Strong Survive. En deze uit 1973, Thanks for Saving My Life. 1 op de 10 zwangerschappen eindigt in een miskraam. In Nederland jaarlijks zo'n 20.000. Het overkwam Bas Jansen en zijn vriendin Femke Wits 2 keer. Maar waar vooral moeders na een miskraam overal hulp en steun krijgen en ook lotgenoten vinden, moet je daar als vader hard naar op zoek, zo ervoer hij. Bas, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Ja, wat was nou het verschil in de reacties die jij kreeg en die je vriendin kreeg? Het grote verschil daarin was dat eigenlijk alle aandacht na de miskraam uitging naar mijn vriendin. En die snapte ik op zich ook wel, omdat zij dat natuurlijk lijfelijk ondervindt. Maar daar werd ik een beetje in vergeten. En de vraag viel, hoe gaat het met je, die ontbrak daar regelmatig aan. Dus ik had zoiets van, vind ik vervelend. En ik ga op zoek naar iets waar ik dat wel in kwijt kan. Ja, de vraag hoe gaat het werd vooral eigenlijk gesteld richting jouw vriendin. Van hoe gaat het met haar, ook naar jou toe? Ja, eigenlijk wel. Ja. Dat was de ervaring die ik een beetje had. Ja. Wie ik ook sprak, daar ging dat zo. Ja. En dat rouwproces, hè? Je bent euforisch. Daar komt een kind aan. En in één keer kom je in zo'n vreselijke situatie terecht. Hoe heb je dat ervaren? De eerste keer was echt wel een beetje een klap in ons gezicht. Omdat we hadden daar helemaal geen ervaring mee. Het was de eerste zwangerschap. En noem het een beetje naïef, maar we hadden er gewoon geen rekening mee gehouden dat het ook mis kon gaan. En dat is heel vervelend als je dan in één keer weer teruggezet wordt naar af, zeg maar. En dat je weer opnieuw moet gaan beginnen. En dat hele rouwproces, dat moet je dan doorlopen. En dan krijg je allemaal vragen, wat als? Stel dat het niet gaat lukken. Dat soort vragen komen er allemaal boven. Dus het verschil tussen de eerste en tweede keer, dat was wel groot. Want bij de tweede keer zul je er rekening mee hebben gehouden. Het kan misgaan. Ja, zeker wel. En dat levert ook weer een hoop spanning op natuurlijk. Ja. Op het moment dat je richting de echo gaat. Van wat gaan we nu zien? En dan bij de tweede keer, de eerste echo, zagen we in ieder geval een hartje kloppen. En dan zakt die angst ook wel weer een beetje af. Natuurlijk blijft het in je achterhoofd zitten. En dat is met een tweede echo. Bouw je die spanning weer op. Van wat gaan we aantreffen? En dan gaat het ook weer goed. En dan toen we naar de derde echo toe gingen, toen bleek het hartje niet meer te kloppen. Dan stort je wereld even in. Ja. En hoe kwam jij erachter dat er veel meer mannen waren die zo'nzelfde situatie hadden meegemaakt en ook in dezelfde emotie zaten? Omdat ik het bespreekbaar ben gaan maken. Ik ben gewoon gaan vragen, hebben jullie dat zelf meegemaakt? Ik ben gewoon het gesprek aangegaan. En toen bleek eigenlijk dat er heel veel mannen waren die daar ook mee te maken hadden gehad. En die dus eigenlijk ook die spraakmaak misten daarin. En die tegen hetzelfde aanliepen als waar ik tegen aanliep. Dat je daar eigenlijk een beetje in vergeten wordt. Ja. En heeft dat te maken dat er zo weinig aandacht is voor mannen omdat zij sterk zijn? Misschien minder gemakkelijk een emotie tonen? Nou, ik weet niet of daarom die aandacht er niet is. Ik denk meer omdat het is dat de vrouw het lijfelijk ervaart natuurlijk. Mm-hmm. En dat de man daarin aan de zijlijn staat eigenlijk. Ja. Nou heb je dus het platform De Vergeten Vader opgericht. Wat hoop je mannen te kunnen bieden? Nou, ik hoop daar een platform voor te bieden waarin ze lotgenoten kunnen opzoeken. Lotgenoten die te maken hebben gehad met een miskraam of een vroeggeboorte of misschien ongewenst kinderloos zijn. En dat je als man zijnde in ieder geval een plek hebt waar je je verhaal kan doen. En de ervaringen van lotgenoten kan lezen, de interactie opzoeken en elkaar daarin kan ondersteunen. En de vragen kan stellen waar je mee zit en daar antwoorden op te kunnen krijgen. Ja. Is er veel animo? Ja, absoluut. Ja, het is nu net 2 weken geleden gelanceerd. En het is ontploft. Ja. En daar ben ik heel trots op dat gebeurt. En, ik vind het heel fijn dat al die vergeten vaders dat weten te vinden. Ja, en uiteindelijk is de bedoeling om ook af en toe bij elkaar te komen straks na corona? Dat ligt wel in de planning. Kijk, nu is het natuurlijk vanuit van achter je toetsenbordje verhaal kunnen doen. Maar hoe mooi is het als je elkaar ook live kan zien en live die verhalen uit kan gaan wisselen. En zijn het allemaal vooral recente gevallen of zijn het soms ook wel gevallen van misschien wel meer dan 10, 15 jaar geleden? Die zitten daar ook bij inderdaad. Mensen die dat niet kwijt hebben gekund en die daar ja, die daar toch moeite mee hebben gehad en die dat al die jaren niet hebben kunnen bespreken. Ja. Goed, het platform De Vergeten Vader is te vinden op Facebook. Nog één dingetje, hoe is het met jou en je vriendin? Ja, dat gaat gelukkig hartstikke goed. Ja, we gaan binnenkort gaan we een fertiliteitstraject in. Dus we hopen dat daar iets moois uit gaat komen. Nou, veel succes daarmee. Dankjewel Bas voor je verhaal. Ja. Bas Jansen was dat van het platform De Vergeten Vader te vinden op Facebook. Sometimes I feel like I'm the woman kicking as a racing thunder, burning all my fuels, fighting crime. Kick it, bang it on the garbage, can't get on a date with Superman. Fly the sky just because I can. I'll be so pretty, never for shitty, 'cause I'm a well-respected lady superhero in the city. Yes, I'll be doing fine. But then I fall off my cloud again. Jaar geleden alweer een dikke hit voor Leaf, Wonder Woman. Blok en Twan. Consumentennieuws. De autoriteit persoonsgegevens heeft de familiezoeksite locatefamily.com een forse boete opgelegd van €525.000. De site belooft verloren familieleden met elkaar in contact te brengen, maar publiceert hierbij adresgegevens en telefoonnummers van mensen zonder toestemming. Monique Verrier is vicevoorzitter van de autoriteit persoonsgegevens. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is de overtreding precies? Nou, zoals je al zei, je mag niet zomaar ongevraagd persoonsgegevens publiceren. En als je gegevens wil laten verwijderen, dan moet dat kunnen. En dat is wel de reden waarom de AVG een Europees loket voorschrijft om dat te doen. En Locate Family heeft geen loket in Europa. Ja. De boete is uiteindelijk €525.000. Waar is die hoogte op gebaseerd? Wij kijken altijd naar de aard, de ernst en de duur van de overtreding. En of het verwijtbaar is of niet. En ook naar welke acties een partij heeft ondernomen om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Ja, en dan kom je dus uit op deze boete van ongeveer 500.000. Maar was dan een boete van 1 miljoen had ook gekund? Of waarop kwam je dan? Ja, dat had ook gekund. Ja, ja. Zeker. Nou, we hebben er regeltjes voor afgesproken hoe we dat doen. Dus, ja. Klagen consumenten al jarenlang op fora van bijvoorbeeld Radar en Kassa over deze websites. Waarom nu een boete? Zo'n onderzoek is al eerder begonnen. Hè. De boete komt nu uit en omdat het einde is van het onderzoek. En onderzoek wordt natuurlijk grondig gedaan. We hebben beperkte capaciteit. En daarmee doen we dus ook minder dan we willen. Maar het is, ja, nu is het onderzoek afgerond en daarom komen we nu naar buiten. Ja. De site heeft, u zei het al, geen vertegenwoordiger in de Europese Unie. Hoeveel invloed kunnen jullie dan als autoriteit persoonsgegevens uitoefenen? Nou, als een bedrijf gevestigd is in Europa, is dat natuurlijk een heel stuk makkelijker, want dan valt hij gewoon onder de privacywetgeving. Maar voor een bedrijf buiten Europa is dat natuurlijk wel lastiger. Ja. Maar het Centraal Justitieel Incassobureau zal ze heel lang achtervolgen om deze boete te betalen. Ja. Al reactie gehad van Locate Family? Nee, nog helemaal niks. Dus zij dit natuurlijk al een tijdje langer weten dan het nu bekend is. Ja. Ja, dus of zij hun privacy gaan verbeteren, dat weten we dus ook niet. Nee, dat weten we niet. En daarom is het ook van belang dat je als consument bewust bent dat dit soort dingen gebeuren. En dat je gaat kijken op die site of je naam erop staat. En als je dat niet wil, dat je een verwijderverzoek gaat indienen. Ja. Is er in de loop van de tijd wel iets verbeterd bij hun? Of nog helemaal niets? Ook al weten zij dat nee, al een helemaal tijd niks verbeterd. Nee, niet zolang het onderzoek loopt, nee. Ja. Nou is er een vergelijkbare site, MyHeritage. Gaat het daar wel iets beter met de privacy? Dat kan ik u niet vertellen. Zeggen wij niet waar wij onderzoek doen en waar wij niet onderzoek doen. Maar er zijn echt wel een behoorlijk aantal sites die niet hieraan voldoen. Maar ik kan niet vertellen of deze specifiek wel aan eisen voldoet, ja of nee. Ja. Gebeurt het wel steeds vaker dat dit soort zaken aan het licht komen? Ja, het komt vaker aan het licht omdat mensen bewuster zijn en daarmee ook klachten indienen. Zo zijn wij dit ook op het spoor gekomen, omdat er tientallen klachten binnen zijn gekomen. En daardoor zijn we het gaan onderzoeken. Ja. Waar ligt eigenlijk die grens van het aantal klachten? Ik bedoel, zijn het inderdaad, u zegt al tientallen, maar ik bedoel, moet er een bepaald aantal zijn voordat jullie in actie komen? Nee, zeer zeker niet. Wij kijken op basis van één klacht kunnen wij ook dingen doen. Het is eigenlijk net een beetje afhankelijk van hoe groot het probleem is dat erachter ligt of niet. Hè? En wij vinden het ontzettend belangrijk dat jij de baas bent over je eigen data. En dat is voor. En aangezien er dus geen enkele signaal is, zeg maar, dat zij een locatie willen gaan of een locatie in Europa willen gaan indienen, maakt dat extra lastig. Ja. Dan zag ik toevallig gisteren dat de PVV Overijssel ook een boete kreeg van 7.500 euro voor het niet melden van een datalek. Zijn jullie strenger geworden, iets verhard? Nee, er komen nu een heleboel boetes naar buiten en daardoor lijkt dat. Ja. Maar die boetes zijn we eigenlijk allemaal al in het verleden gestart en die komen nu toevallig allemaal tot afronding, waardoor het naar buiten komt dat er een boete is opgelegd. Ja. Wat kun je nou uiteindelijk als consument doen als je erachter komt dat jouw gegevens in het openbaar worden gedeeld? Nou, kijk inderdaad of op die site je gegevens staat en of je die zelf hebt gegeven, ja dan nee. En als dat niet zo is, dien dan een verwijderverzoek in. Ja. En als dat niet lukt, laat het dan aan ons weten. Ik moet natuurlijk wel een voorbehoud maken omdat wij zwaar onderbezet zijn en we hebben de menskracht niet om iedereen individueel te helpen. Maar we kunnen wel bemiddelen, net zoals we dat met eerdere klachten ook hebben gedaan. Ja, bemiddelen, maar niemand kan hen verplichten om die gegevens te wissen. Nee, volgens onze wet is dat zo. Maar zoals gezegd, als iemand buiten de EU gevestigd is, kan hij natuurlijk doen wat hij zelf wil. Ja. Maar wat zou er eigenlijk uiteindelijk met die gegevens allemaal kunnen gebeuren? Want je zou kunnen zeggen, in je telefoonboek, daar kun je ook heel veel mensen vinden. Ja, maar wat er gebeurt is dat mensen je identiteit kunnen stelen of phishingmails kunnen sturen. En naarmate mensen meer informatie van je hebben, kunnen die phishingmails zeer gedetailleerd worden, waardoor het steeds echter lijkt. Maar ook fysiek ben je kwetsbaar, hè? Want je kunt ook thuis opgezocht worden. En zeker als je bedreigd wordt, is het zelfs gevaarlijk als je adres online te vinden is. Ja. Dankjewel, Monique Verjee, vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, over de boete van 500.000 euro. Die is uitgedeeld aan familiezoeksite locatefamily.com. En daarmee komen we aan het einde van dit eerste uurtje Blok en Twan. Straks Hugo de Jonge. Hij bestempelt de cultuursector als niet essentieel. En volgens hem kunnen we nog wel een dagje zonder. En daar is de sector niet zo blij mee met deze uitspraak. Straks hun reactie. Verder is FNV het zat. Door de coronamaatregelen kunnen vrachtwagenchauffeurs niet terecht in truckersrestaurants. En dus werken, slapen en eten ze al maanden in diezelfde kleine ruimte van hun vrachtwagen. En vanzelfsprekend is er ook weer een coronaspreekuur. Vandaag met Rinana Wessel van de GGD IJsland. Heeft u nog een vraag voor haar? We zijn bereikbaar via de gratis app van Radio 1 of de mail blokentvan@avrotros.nl. En ik meld alvast, morgen is er geen blokentvan, dan een extra langs de lijn. Heeft te maken met de voorlaatste competitieronde in de Eredivisie. Alle wedstrijden beginnen dan om 14:30 en er is nog genoeg spanning in de Eredivisie. De strijd om de vierde plek, de strijd om de achtste plek. Playoffs om Europees voetbal. Wordt het Sparta, wordt het Heracles of misschien toch nog Fortuna Sittard. En natuurlijk de strijd onderin. Vijf clubs die nog strijden om niet te degraderen. Om uiteindelijk niet in die playoffs uit te komen. Kortom, dat allemaal morgen om 14:30 in een extra langs de lijn. Maar eerst nog een uurtje Blok en Van zometeen tussen 3 en 4. Tot zo. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Het gaat over het leven achter de deur. De tijd dat je binnen hebt gezeten, heb je eigenlijk ook weer nodig om weer te wennen aan de maatschappij. En het verlangen naar buiten, de gevangenis uit. En ik zal je vertellen dat als ik buiten ben in de vrijheid, dat ik af en toe de structuur van binnen mis. Hoe moeilijk is het leven na een gevangenisstraf? Ik ben verslaafd. En ik heb bijna 400 euro per dag nodig voor drugs. Luister in Docs. Buiten de muren. Ga naar nporadio1.nl/podcast. Of je favoriete podcast-app. En haal hem binnen. Docs. Als ondernemer wil je je klanten altijd gemakkelijk laten betalen. CCV regelt het allemaal. Vaste en mobiele pinautomaten, kassakoppelingen, iDeal, creditcards, retourpinnen, rapportages en nog veel meer. Maak het jezelf makkelijk. CCV zorgt ervoor. Van pinnen tot online betalen. Get paid. CCV. Mijn waardevolle spullen bewaar ik in een bankkluis bij de Nederlandse Kluis. De Nederlandse Kluis? Ja, de Nederlandse Kluis. Alles van waarde bewaart u veilig en verzekerd bij de Nederlandse Kluis. Maak het jezelf makkelijk met het CCV PIN-pakket. Nu tot 200 euro korting, inclusief pinautomaat, betalingen en 24/7 service. Kijk voor de actie op ccv.nl. Ga naar de Nederlandse Kluis.nl. Alles van waarde bewaart u veilig en verzekerd bij de Nederlandse Kluis. Hollands Nieuwe bestaat 10 jaar. Dat vieren we met de beste feestdeals. Nu sim-only, 10.000 MB minuten of sms'jes vanaf 10 euro per maand... en tijdelijk geen aansluitkosten op alle abonnementen. De feestdeals vind je op hollandsnieuwe.nl. 3 uur. NPO Radio 1 met Twan van Peperstraten. Het was een nogal opmerkelijke uitspraak van Hugo de Jonge gisteren op de persconferentie richting de culturele sector, die als niet essentieel wordt bestempeld in de plannen. Trek het je niet persoonlijk aan. We zijn allemaal kunstliefhebbers tot en met, maar als we een dagje zonder moeten, dan kan dat. En daarom is de cultuurwereld boos op de jongen. Straks meer in Blok en Twan. En we tellen verder af naar het Eurovisie Songfestival. Musical director Erik van Tijn vertelt zometeen wat er allemaal bij komt kijken. Eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. VVD en D66 willen haast maken met de voortgang van de kabinetsformatie. Zoals verwacht hebben de partijen voorgesteld om na Herman Tjenk Willink SER-voorzitter Mariette Hamer te benoemen als informateur. Haar naam was gisteren al uitgelekt en dat leidde bij meerdere partijen tot verontwaardiging. PVV-leider Wilders sprak van een poppenkast, omdat de grote partijen al zouden hebben bepaald hoe de formatie verder gaat. Volgens VVD-fractievoorzitter Rutte is er niets bijzonders aan de hand en worden informateurs sinds 2012 altijd op deze manier aangewezen. In Nederland zijn nog altijd 150.000 mensen die het coronavirus kunnen overdragen, zei RIVM-baas Jaap van Dissel in de technische briefing van de Tweede Kamer. Volgens hem is dat nog altijd een hoog aantal, maar lijken we over de piek heen. Dat komt vooral doordat meer mensen worden gevaccineerd of immuun zijn na een eerdere besmetting en niet door het naleven van de coronaregels, zei Van Dissel. Hij verwacht niet dat de besmettingscijfers ineens weer omhoog kunnen gaan. Eerder meldde Ernst Kuipers dat de coronabezetting in ziekenhuizen afgelopen dag met 135 patiënten is afgenomen, zegt redacteur Bas de Vries. Dat is dus echt een forse daling en dat past in de trend die hij schetste dat de afgelopen 3 weken, zeg maar sinds de piek van eind april, dat ook het aantal opnames echt al met de 20% is die het OMT heeft gesteld als voorwaarde om verder te versoepelen. Dus dat was het goede nieuws. Want Kuipers waarschuwt dat de bezetting op de intensive cares nog altijd veel te hoog is. In Rusland worden vandaag de slachtoffers herdacht van de aanslag gisteren op een school in Kazan. Er worden onder meer bloemen en knuffels neergelegd voor de 7 scholieren en 2 volwassenen die omkwamen toen een 19-jarige man het vuur opende in de school. Medicijnfabrikant Janssen bevestigt dat er productieproblemen zijn bij een Amerikaanse fabriek waar het coronavaccin wordt gemaakt. De hygiëne zou niet op orde zijn. Demissionair minister De Jonge informeerde de Tweede Kamer vanochtend over de problemen, waardoor er mogelijk minder Janssen-vaccins worden geleverd. Er wordt veel meer geklaagd over geluidsoverlast sinds het begin van de coronacrisis. Het aantal meldingen lag afgelopen jaar ruim de helft hoger dan in het jaar voor corona, is een conclusie na een analyse van politiecijfers. De Europese Commissie heeft een nieuw actieplan opgesteld. Dat moet leiden tot een schoner en gezonder Europa in 2030. Het gaat om maatregelen waarbij flinke stappen worden gezet om vervuiling tegen te gaan. Het gaat dan niet alleen om luchtvervuiling, maar bijvoorbeeld ook om geluidsoverlast. Per 2050 zou er dan vrijwel geen vervuiling meer zijn. Veel vervuilingsdoelen vallen samen met de klimaatdoelen. Daarom wordt dit plan onderdeel van de Green Deal van Frans Timmermans, het grote EU-plan om milieu- en klimaatproblemen aan te pakken. Het Nederlands elftal kan volgende maand op het EK voetbal niet beschikken over aanvoerder Virgil van Dijk. De verdediger van Liverpool is niet op tijd hersteld van de zware knieblessure die hij in oktober opliep. Het ontbreken van Dijk is een aderlating voor Oranje, zegt commentator Arno Vermeulen. De wederopstanding van Oranje onder Ronald Koeman ging eigenlijk ook gepaard met die doorbraak van Dijk. Hij is de leider, hij heeft persoonlijkheid, hij straalt altijd rust uit. Dit is niet zomaar een speler die je weghaalt uit die selectie van het Nederlands elftal. Dit is gewoon echt een hele belangrijke voetballer, ja, die helaas niet mee kan naar het EK. Dus het is voor iedereen, voor de medespelers en voor de bondscoach natuurlijk wel even een tik. Virgil van Dijk zegt dat hij erg teleurgesteld is. Het zou zijn eerste grote toernooi worden met Oranje. Hij liep het laatste EK en WK mis. Het weer: komen geleidelijk steeds meer stapelwolken en in het zuiden kan lokaal een bui ontstaan. Het wordt 15 tot 19 graden. Morgen ongeveer even warm en in de loop van de dag komen er buien in het midden en zuiden. Jeroen, dankjewel. De verkeersinformatie dan. Dennis Mooi, goedemiddag. Goedemiddag, Twan. 23 files nu. De meeste leveren maar 5 minuten vertraging op. Uitzonderingen zijn deze wegen. Daar heb je ieder voor zich een kwartier extra nodig. Op de A6 Emmeloord Lelystad tussen Zwifterband en Lelystad Noord 4 kilometer door een pechgeval. N35 Zwolle Almelo tussen Heino Zuid en Raalte 3 kilometer. En de N59 richting Zierikzee tussen Bruinisse en Nieuwekerk ook 3 kilometer. Dus ik hoef niets te ondertekenen? Nee hoor, met onze nieuwe digitale dienst kunt u binnen 3 seconden de lening online afsluiten. Nog even een vinkje van uw partner voor akkoord en klaar is Kees. Oké. Iets meer zekerheid is wel zo fijn. Kies voor digitaal ondertekenen en identificeren van Evidos. Snel, makkelijk en rechtsgeldig. Kijk op evidos.nl. Ik mag mijn abonnement verlengen, maar mijn telefoon is nog goed. Dus ik kies voor SIM-only. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Daarom zijn wij er, mobiel.nl. Wij zetten alle smartphones en abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Oeh, yes! Ook zo'n zin in barbecue? Bij Jumbo hebben we alles voor iedere barbecuer. Van onze gemarineerde en 10 uur slow-cooked ultimate spare rib, tot ons gigantische kiezenmix barbecue assortiment. 4 voor maar 10 euro. Zoals hamburgers, gamba spiesjes en barbecue groenteschotel. Zin in Jumbo. Iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. When you're feeling alright, everything goes uptight. Try to sing a song that goes ding, ding a dong. Shama, shama, la fee. Going up. Zing mee, swing mee. Ga ook dit jaar weer helemaal op in het Eurovisie Songfestival met NPO. In India sterven nu dagelijks duizenden mensen aan corona. Ook in andere landen dreigt een grote ramp. Sneller vaccineren en medische noodhulp zijn van levensbelang. Daarom is uw hulp nu nodig. Samen komen we in actie tegen corona. Help ook mee. SMS ik geef naar 4004. NPO Radio 1. Avro Tros. Tom van van Peperstraten. Goedemiddag. Lange tijd leken ze buiten de boot te vallen, maar daklozen en bewoners van asielzoekerscentra krijgen binnenkort ook een coronavaccinatie. De vlag kan uit, maar de vraag is, willen ze wel gevaccineerd worden? En de FNV is het zat. Door de coronamaatregelen kunnen vrachtwagenchauffeurs niet terecht in truckersrestaurants. En dus werken, slapen en eten ze al maanden in diezelfde kleine ruimte van hun vrachtwagen. Eerst de cultuursector is boos op Hugo de Jonge. Maar het pretpark, buitensporten en langer op het terras zitten, als de cijfers het toelaten, moet het volgende week allemaal weer kunnen. Toch moet de kunst- en cultuursector haar deuren gesloten houden. Tot onbegrip en onvrede van velen. Dit zei Hugo de Jonge gisteren op de persconferentie. De niet-essentiële, en dat is een vervelend woord, hè, dat begrijp ik ook heel goed. Ik heb heel veel reacties gezien uit de kunstwereld. Oh, men noemt ons niet-essentieel. Nou, vat het nou alsjeblieft niet persoonlijk op. Ik bedoel, we zijn allemaal kunstliefhebbers tot en met. En we gaan graag naar een theater en graag naar een museum. Alleen, stel je voor dat je een dag zonder zou moeten, dan kan dat. Dat is een beetje de definitie van niet essentieel. Martine Gosseling, directeur van het Mauritshuis in Den Haag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hi. We kunnen wel een dagje zonder. Hoe luisterde u gisteren naar de persconferentie? Ja, nou, we zijn natuurlijk echt met stomheid geslagen. Natuurlijk kun je een dag zonder. En natuurlijk gaat er niemand dood als het museum een dag niet open is. Maar het gaat hier niet om een dag, het gaat al om dik een jaar. En natuurlijk zijn we af en toe even open geweest. En we hebben geweldige steun gekregen van de overheid en van de OCW. Zodat in ieder geval ons personeel voor een heel groot deel gehandhaafd kan blijven. Dus dat is geweldig en daar doe ik ook niets aan af. Maar deze uitspraak gaat eigenlijk over iets groters. Wie bepaalt wat essentieel is? En wie bepaalt of ik liever naar een sportactiviteit ga, of naar een terras of naar een museum? En dat heeft iets heel paternalistisch, als dan alleen de kunstsector en de cultuursector opzij wordt geschoven. En dat de overheid dat bepaalt. Dat is echt voor iedereen anders. En de een gaat liever naar een terras, de ander gaat liever naar een winkel. En dat vind ik een grotere filosofische laag aanspreken dan alleen maar de economische. En die is natuurlijk ook nog. Dus ja, wij waren echt met stomheid geslagen door deze uitspraak. Het klinkt alsof je beter niks had kunnen zeggen. Ja. Ja, nee, het is gewoon jammer. Ja. En er zijn al zo vaak uitspraken politiek gezien gedaan over de kunst- en cultuursector die zo lang naetteren. En we hebben het al zwaar genoeg. En nogmaals, niet alleen op het economische vlak. Er zijn enorme financiële aderlatingen en kostenderving is er gaande. En er zijn heel veel mensen die zitten gewoon echt al maanden duimen te draaien. Wat kunt u schetsen hoe de museumbranche er nu voor staat? Nou, dat is per museum heel erg verschillend. Je hebt kleine en grote musea. Je hebt provinciale musea en rijksmusea, gemeentelijke musea. Dus dat is maar net afhankelijk van waar je gesitueerd bent, van wie je afhankelijk bent. Bijvoorbeeld een Van Gogh Museum, Rijksmuseum, zijn voor meer dan 80%. Van Gogh Museum is voor meer dan 80% afhankelijk van buitenlandse bezoekers. Het Mauritshuis zelf is voor 40% afhankelijk van buitenlandse bezoekers. Ja, en die zijn in die halve lockdownperiode zijn die natuurlijk niet komen opdagen. Nou, geen ticketverkoop. Dat geldt voor alle musea breed. Maar gemeentelijke instellingen krijgen vaak niet dezelfde tegemoetkomingen van OCW bijvoorbeeld, zoals wij als Rijksmuseum wel krijgen. Dus het is wel een beetje appels met peren vergelijken qua bezoekers, ja, qua financiële injectie van de overheid. Ook of je museum draait op vrijwilligers of op flexibele schil, de ZZP'ers, of op mensen in vast dienstverband. Dat is ook bij elk museum anders. Dus eerlijk gezegd kan ik er geen eenduidig antwoord op geven. Ja. Maar wat ik wel weet is dat we het allemaal zwaar hebben. Psychisch, hè? Heel veel mensen zijn gewoon al lang niks aan het doen. Financieel, omdat we dus ook geen zalen kunnen verhuren. Onze winkels zijn dicht, onze brasserieën zijn dicht. En we verkopen die kaartjes niet. En dan nu deze filosofische klap eroverheen. Dat is gewoon een, ja, dat had niet gehoeven. En dat vind ik zo ontzettend jammer eraan. Ja. Laten we eens even naar onze zuiderburen gaan. In België zijn de musea de hele coronacrisis namelijk open gebleven. Het Groningen Museum in Brugge, het SMAC in Gent en het MAS in Antwerpen bijvoorbeeld, ze waren deze week helemaal volgeboekt. Wij zijn met de waterbus van Lillo naar Antwerpen gekomen om het MAS te bezoeken met de kindjes. Wij wouden eens het panorama gaan bezichtigen op het dak, maar het is volzet, dus jammer. Ja. Ja, musea waren tijdens de paasvakantie afgelopen april gewoon helemaal vol. Hoe ging het daar in België? Is alles daar veilig gegaan? Nou, zover ik weet hoor van onze Vlaamse en Waalse collega's eigenlijk alleen maar heel positief nieuws. Ten eerste het feit dat ze open zijn en dat de dagelijkse business door kan gaan. Maar wat ook heel goed is, is dat heel veel nieuwe bezoekersgroepen zich hebben aangediend. En dat is zowel voor de mensen zelf natuurlijk hartstikke leuk, dat ze in plaats van een ander uitje nu voor museum kunnen kiezen. Maar voor de musea ook geweldig. Want dat is vaak het doel ook, hè, dat je je bezoekersgroepen wil verbreden. En welke groep was dat? Dus dat gewoon museum breed, publiek breed, jonger, misschien meer. Dat weet ik niet, dat zouden we moeten navragen. Maar het gaat gewoon in algemene zin om een bredere publieksgroep. En daarbij komt dan ook nog dat er helemaal geen besmettingshaarden zijn geweest. Wat eigenlijk ook al het feit was in Nederland zelf. In de periodes dat we wel even open waren, is geen enkel museum. Daarvan is geconstateerd dat er een besmettingshaard was. Dus het is een ontzettende veilige omgeving. En dat blijken de onderzoeken ook uit te wijzen. En ook de bezoekers zelf ervaren museumbezoek als extreem veilig en prettig in deze periode. Het Mauritshuis zou zo open kunnen. Nou, wij zijn net als alle musea is het Mauritshuis helemaal geëquipeerd om weer met de coronamaatregelen, 10 vierkante meter per bezoeker, de 1,5 meter afstand, die hygiënemaatregelen. Het is volstrekt veilig om open te gaan. En daar steekt de hele museale branche hun handen voor in het vuur. Dat is niet alleen het Mauritshuis, ja. Dat zijn we allemaal. Maar is in feite dat de kritiek op het kabinet? Dat zij totaal niet flexibel zijn, er is een plan, het kan veilig, maar het kabinet wil er niets van weten. Nou, wij begrijpen dit niet, nee. En nogmaals, het is de zoveelste opmerking over de culturele sector. Die slaat in het verkeerde keelgat. Je kan dat gewoon niet bepalen voor mensen. Ja. Dat moet je gewoon niet doen. Waarom is een terras of een sportactiviteit meer waard dan een museum? Daar gaat het gewoon mis. Ja. Dat moet je niet voor de Nederlander willen bepalen. Nou, daar zijn we inderdaad boos over. Ja. Goed, ja, en nu is het dus een feit, de deuren moeten langer gesloten blijven. Krijgen jullie wel extra financiële steun vanuit de overheid? Is daar iets over duidelijk? Nou, daar is onze museumvereniging, dat is de overkoepelende brancheorganisatie, ontzettend goed voor aan het lobbyen. En die hebben ons daar geweldig in gesteund het afgelopen jaar. Daar is ook helemaal geen klacht over, dus dat is niet de discussie. Daar gaat het niet om. Los van de financiële aderlating die we natuurlijk wel hebben. We hebben echt allemaal gigantische verliezen geleden. En ja, het ene museum komt daar makkelijker en beter bovenop dan het andere museum. Maar er zijn gewoon ongelofelijke klappen gevallen. Ja. Onbegrip, boosheid, teleurstelling naar de persconferentie van gisteren. Dank je wel. Martine Gosseling, directeur van het Mauritshuis in Den Haag. En succes. Dank je. Bye. Iets heel anders dan. De gemeentes Beverwijk, Velsen en Heemskerk en de provincie Noord-Holland gaan samenwerken om de luchtkwaliteit in de IJmond over 9 jaar binnen de internationaal geadviseerde waarden te krijgen. Sebastian Dinjes is wethouder in Velsen, gaat onder meer over klimaat en leefbaarheid. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jullie nemen 9 jaar de tijd om de kwaliteit binnen de norm te krijgen. Klinkt dat niet heel ambitieus? Ja, dat is zeker ambitieus, maar ja, we moeten wel. We wonen in een zwaar belast gebied. Industrie, scheepvaart, wegverkeer. Dus we zullen gewoon even alle tandjes bij moeten zetten. En hoe gaan jullie dat doen? Nou, op verschillende manieren. U kent misschien de IJmond ook vanwege de hoogovens die we daar hebben. Tata Steel. We hebben de grootste zeesluis van de wereld binnen de gemeentegrenzen van Velsen. Dus er komt heel veel scheepvaart ook langs. En we moeten eigenlijk op al die verschillende terreinen moeten we aan de slag. Bijvoorbeeld met de zware industrie zijn we met de provincie en ook de Rijksoverheid in gesprek van hoe we die normering strak kunnen halen. We zijn bezig om het wegverkeer duurzamer te krijgen. En inderdaad, gisteren hebben we besloten, hebben een programma voor alle dingen die onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen. Want al die andere dingen vallen ook onder andermans verantwoordelijkheid. Om daar ook gewoon ons steentje bij te dragen. Maar één ding blijft wel vallend, want u noemt zelf al Tata Steel. In jullie rapport lezen we dat 90% van de luchtvervuiling te linken is aan Tata Steel. Maar die worden niet echt aangepakt. In plaats daarvan moeten houtkacheltjes verboden worden en een vuurwerkverbod. Maar is dat wel de juiste prioriteit? Nou, dat is, precies dat is waarom we dit doen. Want er is vaker in de regio is discussie over de luchtkwaliteit. We weten dat we zwaar belast gebied wonen. Mm-hmm. En elke keer als er een ingreep dreigt te gebeuren, dan kan het weerwoord komen van ja, maar die anderen, de industrie die wijst dan naar de scheepvaart, en de scheepvaart wijst dan naar het wegverkeer. En zo blijven we met z'n allen in een soort van kramp zitten. Het idee is juist dat we nu op al die vlakken nu echt actie gaan ondernemen. We hebben samen met de provincie Noord-Holland hebben het programma Tata Steel opgezet, om ook ervoor te zorgen dat de zware industrie, met name natuurlijk Tata Steel, binnen de gezondheidsnormen gaat opereren. Dat is nog best een klus. Daar hebben we ook het Rijk voor nodig. En we doen ook daarnaast, hè, want doen we ook op al die andere vlakken, zetten we ons in. Dus we gaan ook op wegverkeer en inderdaad ook op houtstook, wat in Nederland bijvoorbeeld 23% van de fijnstof in de lucht veroorzaakt. Dat is niet mis. Ja. Dankjewel. Sebastian Dinjes, wethouder in Velzen, over de luchtkwaliteit die over 9 jaar flink verbeterd moet zijn in Beverwijk, Velzen, Heemskerk en de provincie Noord-Holland. Dream, but you're still a dreamer. Your grass is full, but you're never fulfilled. Your grass is green, but their grass is greener. You'll never make it to the top of the hill. If this ain't enough, I don't know what you're waiting for. Is it money? Is it love? Is it something, but you're just not sure? Well, I don't know what you're hoping to find, but a happy heart. And if this ain't enough, then I don't know what you're waiting for. I just don't know what you're waiting for. You've come so far, but you keep pushing farther. You've won the battle and you've won the war. Feel the burn, but you keep pushing harder. But who the hell are you doing it for? If this ain't enough, I don't know what you're waiting for. Is it money, is it love, is it something, but you're just not sure? Well, I don't know what you're hoping to find, but a happy heart and a peaceful mind. And if this ain't enough, then I don't know what you're waiting for. I just don't know what you're waiting for. Some people got it all, but never see what's under their noses. You've got a beautiful garden, but you never stop to smell the roses. If it's stick or twist, then twist if you must, I suppose. But only if you're sure. It's really too big to ignore. I just don't know what you're waiting for. Don't know what you're waiting for. I don't know what you're waiting for. Don't know what you're waiting for. Kenmerkende stemgeluid van Passenger, nieuwe single What You're Waiting For. FNV is het zat. Er moet nu echt wat gebeuren voor de vrachtwagenchauffeurs die door de coronamaatregelen in het nauw zitten. Zo kunnen ze door de coronamaatregelen niet terecht in truckersrestaurants en dus werken, slapen en eten ze in diezelfde kleine ruimte van hun vrachtwagen. Al maandenlang. Bestuurder Willem Dijkhuizen van FNV, dat is een doorn in het oog van u. En u doet een oproep. Wat wil u precies? Ik wil gewoon dat de chauffeur de waardering krijgt zoals dat ook in de zorg gebeurt. Ze zijn essentieel. En het is een grote schande dat ze gewoon dag en nacht in de cabine van een vrachtauto leven. Terwijl in het buitenland, neem Duitsland als voorbeeld, zij de gelegenheid hebben om een maaltijd gewoon in een wegrestaurant te kunnen nuttigen. Ja. En daar kunnen we faciliteiten voor regelen. En dat, ja, dat wordt constant maar geweigerd. Dus de wegrestaurants moeten zo snel mogelijk open? Specifiek voor vrachtwagenchauffeurs en uiteraard met inachtname van alle regels dat men afstand houdt en dat soort dingen. Zoals dat ook in het ziekenhuis, in de kantine gebeurt, bij het zorgpersoneel, om er maar even een vergelijking te trekken. Ja, de bedrijfskantine kan wel open, maar een wegrestaurant niet. En dat is een doorn in het oog. Ja, ja. Verslaggever Roos Oosterbaan, die gingen ze langs bij weggestrand Roodrunner in Dalfsen, waar de vrachtwagenchauffeurs een maaltijd kunnen afhalen. Ik heb de mosterdsoep, de cordon bleu, een pilsje erbij zeker, gebakken aardappeltjes. Eet smakelijk, ziet er goed uit. Ja. Zou wel lukken, denk ik. En dan opeten van achter het stuur. Ja, je zit 24 uur in die auto, 5 dagen in de week en af en toe 6 dagen. En ja, je hebt helemaal geen sociaal niks meer. Nee. En je zit maar 24 uur in, dat, in het hok, zeg maar. Het is echt klein, hè? Zeker als je 24 uur erin zit. Maar ik rij ook heel veel buitenland. En in buitenland is het wel in mijn ogen beter geregeld. Omdat de Fransen bijvoorbeeld, die zeggen gewoon knalhard, als wij niet in een restaurant mogen eten, dan kennen wij gewoon, dan staken wij. Dus ja. De routiers in Frankrijk zijn open. En waarom gaan jullie dan niet staken? Ja, nou, daar kan ik heel duidelijk op zijn. De ene zegt, ik ga staken. En de andere zegt hier in Nederland, ja, weet je wat, maar dan ga ik rijden. U heeft het achter de kiezen. Ja, ik heb het achter de kiezen inderdaad. Ja, was lekker? Ja, absoluut. Maar het is gewoon, in de auto, het is gewoon niet te doen. Het is niet gewoon, te doen? Nee, ik vind het dat we gewoon als honden behandeld worden nog slechter dan een crimineel eigenlijk. Zo voelt u dat? Zo voel ik dat, ja. We zitten de hele dag al in die auto. Ja, we komen eigenlijk niet uit de auto, eigenlijk, ja, alleen om te laden lossen en dan zit je weer de hele dag. Ja. Dus het is s'avonds ook wel een beetje leuk om wat ontspanning te hebben met collega's, medechauffeurs en dat soort dingen. Hoe lang heeft u nou gereden? Hij gereden 9,5 uur. Ja. Dus dan zijn we toch wel een keer toe aan het eten nu. Uiteindelijk moeten we het nog steeds in de cabine doen. Ja, hoe is dat? Ja, verschrikkelijk. Je hebt geen collegialiteit meer. Niemand kijkt meer naar elkaar om. Ah, dus onderling is die samenhorigheid ook weg? Ja. Ja, als je dan via Venlo in ieder geval richting het zuiden gaat, dan kun je nog een keer een paar kilometer naar links uitweken naar Duitsland. Maar daar mag wel alles. Daar mag alles? Daar mag alles. Daar mag je gewoon binnen een restaurant zitten. Wel met een stoeltje ertussen. Maar ja, wat maakt dat nou uit? Je zit in ieder geval wel aan een tafel. Je kunt douchen, je kunt eten. Ik heb vanaf Nijmegen tot aan Maastricht moeten rijden. En er was 1 douche open in heel Brabant en Limburg. Ja, dat was verschrikkelijk. Bij dit wegrestaurant kunnen de chauffeurs wel douchen. En kunnen ze ook een maaltijd krijgen die de eigenaar Jurian dan langsbrengt bij de vrachtwagens. Wat ging je nou bestellen? Cordon bleu, toch? Ja, hier was varkenshaas. Hij is ook al maanden aan het lobbyen om zijn gast ook binnen te kunnen serveren. Ik ben nu al een maand of 5 echt volop aan het lobbyen. Er zit nog niet zoveel schotten in, toch? Nee, nog steeds niet. Ik krijg bijna dagelijks de vraag, Jurian, waarom ben je er nog steeds zo druk mee bezig? Wij weten niet wat er morgen gaat gebeuren. Als we het al niet weten wat er morgen gaat gebeuren, weten we helemaal niet wat er in het najaar gaat gebeuren. En als er in september, oktober weer een sluiting komt, dan moet ik weer opnieuw beginnen met lobbyen. Wat merkt u aan de chauffeurs? Ze moeten vanaf bed eten, ze kunnen niet bewegen, ze kunnen niet lopen. Het sociale gebeuren, ze zijn eenzaam. Er zijn zoveel punten. Ja, het kan gewoon niet, het is onmenselijk. Onmenselijk echt? Ja, het is echt onmenselijk. Er gaat een keer iets gebeuren waaruit gaat blijken van, dat ze achterop een file zijn gereden. Dat ze niet goed uitgerust zijn. Dat hieraan gelinkt kan worden. Bestuurder Willem Dijkhuizen van FNV. Is dat inderdaad een reëel gevaar? Ongeluk op de weg omdat de wegrestaurants niet open zijn? Nou, ja, het gaat natuurlijk om de gezondheid en het welzijn van de chauffeur. Er zijn rij- en rusttijden. En die rusttijd die is ook echt bedoeld om je rust te nemen. Nou ja, en u hoort zelf uit de voorbeelden dat dat natuurlijk zeer beperkt wordt als je constant in die nauwe ruimte zit. Ik wil het eigenlijk nog op één manier duidelijk maken. We gaan er allemaal vanuit dat de zorg blijft draaien. Maar we hebben niet in de gaten dat deze mensen keihard werken om het afval weg te halen, de producten te brengen, onze winkels te vullen en noem maar op. Dus ik vind ook gewoon dat ook de Rijksoverheid, de Tweede Kamer, nu eens een keer gewoon een stap moet nemen en tegen elkaar zegt, wij gaan dat regelen voor die mensen. Ja. Zij vragen dus niet veel, ze vragen gewoon een plek om met elkaar hun maaltijd te kunnen genieten. Dat stond niet zo moeilijk. Nee, wat blijft wel verpand, die crisis is al meer dan een jaar, dat die situatie voor chauffeurs nog steeds niet is verbeterd. Ja, en ik ben daar al een jaar bezig om dit ook duidelijk te maken. En dan komt er een motie in de Tweede Kamer en dan verliest hij het weer. Met allerlei non-argumenten overigens. Want ja, in Duitsland kan het wel. Hè? En Duitsland is toch een land waar we ons graag gaan spiegelen. Dus kennelijk kan het gewoon in het buitenland en niet in Nederland. Dat blijf ik toch een hele rare vinden. Ja, die motie van de Boer-Burgerbeweging en Forum voor Democratie, die werd onlangs niet aangenomen. Een gemiste kans, vindt ook PvdA-Europarlementariër Vera Tax. Haar eigen partij stemde ook tegen, maar ze heeft een nieuw plan. Volgende week ga ik samen met Transport Effect, dat is een Facebook-platform, 80.000 volgers, een petitie aanbieden aan alle Transport Tweede Kamerleden om te vragen, maak nu die uitzondering, zodat zij wel in een wegrestaurant kunnen eten. Ik hoop dat het nu wel lukt. Er zijn nu toch ook veel nieuwe Tweede Kamerleden. Dus ik kan me voorstellen dat niet iedereen dit op het netvlies had. Dus ik hoop door steeds weer opnieuw die druk uit te oefenen, dat dat wel op het netvlies komt. En dat er nu ook wel een meerderheid komt voor een motie om de wegrestaurants voor vrachtwagenchauffeurs open te houden. In Duitsland kan het wel. In Frankrijk kan het wel. Dus doe het nu ook in Nederland. Want iedereen begrijpt waarom we voor vervoersmensen die uitzondering moeten maken. Meneer Dijkhuizen, gaat deze petitie helpen? Nee, ik vrees het van niet. Het is natuurlijk al dramatisch dat een Europarlementariër een petitie moet indienen bij onze eigen Tweede Kamer. Maar goed, dat terzijde. Ja. Ze moeten gewoon doorpakken. En dat is denk ik het grootste belang. En even in gesprek gaan met de sector. Ik ben ook altijd bereid om gesprek aan te gaan. Dus het is zo op te lossen, om het maar even helder aan te geven. Want de oplossing vindt in het buitenland al plaats. Maar als die oplossing nou niet komt, er wordt niet doorgepakt. Heeft u nog een troef over? Nou ja, kijk, het grote probleem is. Dat zeg ik dan verkeerd. We gaan naar de versoepelingen toe. Ja. En dat betekent ook uiteindelijk dat men dan op een gegeven moment ook weer gaat vergeten. Terwijl later ineens weer een crisis terug kan komen. En dan gaan we weer opnieuw beginnen. Dus vandaar dat ik zeg, regel het nu snel. Overleg met ons en dan gaan we dat allemaal voor elkaar krijgen. Ja, iedereen staat er klaar voor. Ja, straks komen die versoepelingen en dan lossen de problemen vanzelf al op. Ja, maar als dan daarna weer het probleem weer oppopt, dan gaan we weer opnieuw beginnen. En dan gaan we weer opnieuw beginnen ook met de toiletten en dat soort dingen. En, want dat is ook zo'n dingetje dat men dan in die kleine toiletjes, zonder dat ze schoongemaakt worden, hun behoefte moeten doen bij opdrachtgevers en dat soort dingen. Dat krijg je dan allemaal weer terug. En laten we dat nou gewoon nu goed regelen met elkaar. Ja, via de Radio 1-app meldt Trikker Don zich nog. Ik vraag me af, of al jarenlang af, of wij niet als risicogroep moeten worden gezien met betrekking tot vaccinatie. Ik bedoel, ik rijd door Duitsland, Frankrijk, België, Nederland, soms Italië. En bij grenscontroles in verband met corona worden personenwagens wel gecontroleerd. En kunnen wij gewoon doorrijden? Meneer Dijkhuizen? Dat klopt ook. Maar feitelijk, dat onderschrijft eigenlijk ook de essentie van hun beroep. Ja. De essentie van hun beroep is natuurlijk dat als zij niet in beweging komen, hè, zonder transport staat alles stil, die kreet kennen we allemaal. Dat geldt hier natuurlijk ten volste. Hè. Alle producten die wij nuttiger consumeren, fabriceren, en ook alle afval, gaan natuurlijk via de transport door heel Europa heen. Dus je snapt, als dat stilstaat, dat we dan ook buiten de coronacrisis ook nog een grote economische crisis hebben. Ja. Dus juist daarom moeten we daar goed voor zorgen. Maar goed, ik denk dat ik met mijn oproep wel voldoende duidelijk ben geweest. Absoluut, absoluut. Dank je wel. Succes ermee, FNV-bestuurder Willem Dijkhuizen. Zometeen is er weer een coronaspreekuur. Vandaag met Rilana Wessel van de GGD IJsseland. Heeft u nog een vraag voor haar? We zijn bereikbaar via de app van Radio 1 of de mail blokentvan@avrotros.nl. En we tellen verder af naar het Eurovisie Songfestival. Musical director Erik van Tijn vertelt zometeen wat er allemaal bij komt kijken. NPO Radio 1. Het nieuws van 3:30 met Jeroen Tjepkema. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 6422 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 864 meer dan gisteren. Er liggen nu 2345 besmette mensen in het ziekenhuis. Dat zijn er 135 minder dan gisteren. En in de technische briefing van de Tweede Kamer zei RIVM-baas Van Dissel dat er in Nederland nog altijd 150.000 mensen zijn die het coronavirus kunnen overdragen. Volgens hem is dat nog altijd een hoog aantal, maar lijken we over de piek heen. En ook verwacht Van Dissel dat de lijn omlaag niet snel weer zal gaan stijgen. De Europese Commissie heeft een nieuw actieplan opgesteld. Dat moet leiden tot een schoner en gezonder Europa in 2030. Het gaat om maatregelen waarbij flinke stappen worden gezet om vervuiling tegen te gaan. Het gaat dan niet alleen om luchtvervuiling, maar bijvoorbeeld ook om geluidsoverlast. In Rusland worden vandaag de slachtoffers herdacht van de aanslag gisteren op een school in Kazan. 7 scholieren en 2 volwassenen kwamen om het leven toen een 19-jarige man het vuur opende in de school. Bij de school worden bloemen en knuffels neergelegd en kaarsen aangestoken. Jeroen, dankjewel. Verkeerssituatie dan. Dennis Mooij, goedemiddag. Goedemiddag. 33 files nu, vooral vertraging in het westen en het zuiden van het land. Zo staat er op de A5 Amsterdam-Hoofddorp tussen de knooppunten Raasdorp en De Hoek 6 kilometer file. Door een pechgeval is de rechterreis ook dicht en heb je nu een kwartier extra nodig. Ook een kwartier vertraging op de A10 Noord richting de A10 Oost tussen Durgerdam en Watergraasmeer. Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn er 2 rijstroken dicht. A44 richting Amsterdam tussen Sassenheim en Noordwijkerhout 3 kilometer en ook een kwartier extra bij daar kwijt. En de N35 tot slot van Zwolle naar Almelo. 10 minuten vertraging bij Raalte. NPO Radio 1. Het coronaspreekuur. Vandaag met Rilana Wessel, epidemioloog van de GGD IJsseland. Rilana, goedemiddag. Goedemiddag, hoi. Vandaag blijkt uit cijfers van het OMT dat 1 op de 100 gevaccineerden toch nog corona oploopt. Hoe moeten wij die cijfers lezen? Geen enkele coronavaccinatie zorgt voor 100% bescherming. Hè. De meeste mensen zullen geen corona meer krijgen na 2 vaccinaties. Maar ja, een klein deel van de bevolking nog wel. Maar wat hierbij veel belangrijker is, is dat de kans, hè, als je het dan alsnog krijgt, de kans dat je heel erg ziek wordt en dat je echt medische hulp nodig hebt en opgenomen moet worden in het ziekenhuis, die wordt nog veel kleiner. En dat is natuurlijk wat we uiteindelijk willen. Ja. De vraag van de luisteraars. Deze van Koen. Ik ben vanwege mijn werk als fysio gevaccineerd in Duitsland. Mijn eerste vaccinatie was met AstraZeneca. Bij de tweede afspraak ben ik gevaccineerd met BioNTech-Pfizer, omdat er in Duitsland bij mensen onder de 60 niet meer gevaccineerd wordt met AstraZeneca. Er zijn echter helemaal geen data bekend over de werkzaamheid van de verschillende vaccins wanneer ze gemixt worden gegeven. Moet ik mij nu nog een keer laten vaccineren met 1 van de 2? In Nederland is het zo dat als je AstraZeneca hebt gehad, dat je dan als tweede prik ook AstraZeneca krijgt. We weten namelijk het meeste over de effectiviteit als je twee dezelfde soort prikken geeft. Maar goed, het is wel heel plausibel dat er ook voldoende bescherming is als je de tweede keer dus vaccin Pfizer hebt gekregen. Het werkt namelijk zo, de informatie vanuit beide soorten vaccins komt op een net iets andere manier het lichaam binnen. Maar eenmaal in het lichaam doet het hetzelfde, namelijk het immuunsysteem aan het werk zetten. Dus kortom, Koen hoeft geen derde vaccinatie te halen, maar is voldoende beschermd nu. Ja. En nog daarop inhakend, meneer of mevrouw Jonker, die eerste vaccinatie heb ik gehad met AstraZeneca. Krijg ik nog een tweede nu de EU stopt met AstraZeneca? Dat zei ik inderdaad net al een beetje. In Nederland is het beleid zo dat als je eenmaal AstraZeneca hebt gehad, krijg je hem alsnog. En misschien een goede toevoeging hierbij is ook, het is namelijk zo dat de bijwerkingen en dan met name die zeldzame bijwerking is alleen gezien na de eerste vaccinatie. En er is natuurlijk wereldwijd zoveel gegeven. Maar het is alleen dus bij die eerste vaccinatie aan de orde geweest. Dus dat is ook de reden dat je de tweede vaccinatie gewoon kan geven. Meneer Van der Most, die vraagt zich af wanneer je bij de eerste vaccinatie last van bijwerkingen hebt gehad. Koorts, spier, gewrichtspijn. Krijg je deze bijwerkingen dan ook na de tweede vaccinatie? Dat is net wat anders bij de verschillende soorten vaccins. Want bij Pfizer is het zo dat de bijwerkingen van koorts, schieperig gevoel vooral te zien zijn na de tweede prik. En bij AstraZeneca vooral naar de eerste prik. Hey. En er zijn uiteraard ook heel veel mensen die helemaal nergens last van hebben. Dat is ook goed om nog even erbij te zeggen. Ja. Jan-Philip, waarom wordt de groep 60 tot 65 uitgesloten of gediscrimineerd van het Pfizer-vaccin? Het is een stellige vraag. Hoe zit dat? Het zou ook niet helemaal de woorden zijn die ik zou gebruiken. Want er zijn juist ook heel veel mensen die de vaccinatie willen, maar nog niet mogen of geen oproep hebben gehad. Maar ik denk dat deze meneer doelt dus op de vaccinatiestrategie. En daarin is bepaald dat de huisarts de groep 60 tot 65-jarigen vaccineert. En ja, ook uit praktisch oogpunt vaccineren zij met AstraZeneca. Maar goed, het AstraZeneca-vaccin is voor die groep ook helemaal geschikt bevonden door de Gezondheidsraad onder andere. Ja. We gaan het zo meteen nog uitgebreid hebben over het vaccineren van daklozen. Is de GGD daar helemaal klaar voor een hele nieuwe groep die eraan komt? Ja, we zijn volop aan het vaccineren. En het schuift natuurlijk ook steeds op. Dus we hebben heel veel oudere mensen nu gehad. En dan is er weer heel veel ruimte voor andere groepen. Ja. Dus dat zijn we klaar voor. Dankjewel, Rilana, voor dit spreekuur. Rilana Wessel van de GGD IJsseland. Maandag het volgende spreekuur, dan met Reinier Tromp. Heeft u nog een vraag over de cijfers? We zijn bereikbaar via de Radio 1-app of de mail blokentvan@avrotros.nl. Blok. En Twan. Met Twan van Peperstraten. Twan van Peperstraten. Tot 4 uur op NPO. NPO. Radio 1. Radio 1. When I look at you in your eyes, when I look at you in your eyes. Something burning inside you, oh, inside you. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind, I'm blind. Your eyes, you lie, but I don't let it define you, oh, define you. De man die zelf miljoenen investeerde in de halftime show van de Super Bowl, The Weeknd en In Your Eyes. Na 46 jaar is het eindelijk weer zover. De finale van het Eurovisie Songfestival 2021 in Nederland. In een Rotterdam Ahoy zijn de voorbereidingen in volle gang. Er wordt met man en macht gewerkt om er een onvergetelijke show van te maken. En dat is een mooi moment om deze week in Blok en Twan een kijkje achter de schermen te nemen van dit evenement. NPO. Radio 1. Good evening to all Europe. Here are the results of the Dutch vote. Alemania, 1 point. Greece, 6 points. Albania, 1 point. Albanie, 1 point. Russia, 8 points. 8 points voor la Russie. En vandaag doen we dat met de musical director van het Eurovisie Songfestival, Erik van Tijn. Erik, goedemiddag. Goedemiddag, Twan. Ja, je hebt alle muziek, liedje, zeg maar, buiten de liedjes om, heb jij gemaakt. Waar moeten we dan aan denken? Nou, dan moet je denken aan als de uitzending begint, dan heb je die Europa-tune gehad. Ja. Weet je, die je net al draaide. En daarna begint een film en daarna begint een pingel, daarna begint een underscore. En dan komt er van allerlei muziek. En al die muziek die heb ik mogen maken. Dus eigenlijk alles om de liedjes heen. Want het is ontzettend veel. Dus ook waar het stemmen is. En nou, gewoon eigenlijk alles. Ja, klein voorbeeldje daarvan. May means Eurovision. Wanneer wordt deze gebruikt? Ja, dit is een soort van bumper die je kan gebruiken. Kijk, sommige landen gaan naar commercials toe, weet je wel, tussendoor. En dan heb je een bumper nodig om eruit en erin te gaan. En daar is dit bijvoorbeeld eentje van. En hier zijn heel veel variaties, heb ik ook van gemaakt. Kijk, een hele softe, een hele bombastische en dat soort dingen. Wat komt er allemaal bij kijken om dit soort muziekjes te maken? Nou, het is wel anders. Kijk, ik maak best wel veel muziek voor televisieprogramma's de laatste jaren. En dit is wel anders, want je moet je voorstellen, dit is gewoon veel groter. Dus ik moest bijvoorbeeld zo'n pingel die je net draaide, ik noem het gewoon bewust ook een pingel hoor. Mm-hmm. Want het niet te hoogdravend over doen. En ik ben er wel trots op, maar toch. Maar dan moet je zo'n ding maken. Nou, ik had hem gemaakt en dan Gerben Bakker en Mark Pols en zijn met het creatieve team, wij gaan erover. Uiteindelijk vinden we hem mooi. Maar dan zijn we er nog niet. Normaal gesproken wel. Normaal zit hij er dan gewoon in. En nu krijg je ook nog een moment dat allerlei andere mensen er een mening over moeten hebben. Zoals allerlei landen. En nou, uiteindelijk is iedereen akkoord. En dan krijg je toch 3 weken later of zo en nog ineens een mail van iemand uit Genève. Die ook nog weer bij betrokken is. Iemand van de EBU. Nou, en dat is ineens heel anders. Weet je? Dat is veel groter en veel, veel omvattender om iets zeg maar er doorheen te krijgen. Maar goed, uiteindelijk lukt dat dan. En dan gaat het verder van een leien dakje. Dan heb je er al dagen, al weken op zitten om zelfs zo'n klein muziekje als net van 10 seconden te maken. Ja, klopt. En dan moet je weer opnieuw. Ja, klopt. Ja. Soms zeggen ze, ja, we willen toch eigenlijk anders. Kan het nog? Nou, er is natuurlijk dan nog heel veel tijd. Dus tuurlijk kan dat. Je moet ook, ik moest me ook realiseren dat ik heel tijd, ook heel lang open moet blijven staan voor alles en iedereen. Kijk, normaal is het afgetikt en dan is het gewoon klaar. Maar nu leerde ik dus dat na een paar weken kon er toch nog een wijziging gevraagd worden. En als je daar niet voor open staat, dan is het alleen maar gedoe. Ja. Snap je? Terwijl ik wil gewoon dat iedereen het even te gek vindt, dat iedereen even blij ermee is. En dan moet je dat dus gewoon anders spelen, zeg maar, voor jezelf. Ja, eerder heb je ook al iets gedaan voor het Songfestival. 1998, deze inzending. Jij was toen schrijver en producent van het liedje. Hoe was dat toen? Waanzinnig leuk. Voor Jochem en mij was het de tweede keer. Want we hadden eerder met Rutger Kot en het liedje Vrede mee gedaan. En dat ging ook best aardig. Maar nu wilden we natuurlijk hoger komen, want ik ben altijd heel fanatiek. En weet je, met Ed Cilia was het heel leuk en we hadden een te gekke tijd daar. En eigenlijk dachten we heel kort even dat we zouden gaan winnen, maar nou, dat werd dus anders. We werden vierde. Maar dat was ook prachtig. Weet je, dit is gewoon heel erg leuk om aan mee te doen. En ja, alleen ik had wel zoiets van, ja, we hebben weer niet gewonnen, ja, zeg maar. Maar was het wel goed dat je die ervaring al wel had richting deze functie, musical director? Ja, eigenlijk wel. Want de eerste keer is alles, weet je, ook als je als componist en Jochem en ik hadden best wel wat ervaring toen we naar het Songfestival mochten. Mm-hmm. Maar dan de tweede keer, dan heb je dat ook gedaan en dan zie je dat al anders. En nu wist ik natuurlijk al van hoe groot het is en wat er allemaal bij komt kijken. En dan ben je er wat minder bleu in, zeg maar. Want dat alles nieuw is en dat je overal aan moet wennen. Dus dat heeft zeker wel geholpen, hoor, qua ervaring. Was het een behoorlijke pitch om het te worden? Moest je jezelf behoorlijk op de kaart zetten? Nou, dat viel wel mee. Maar ik heb natuurlijk gewoon ook wel een paar gesprekken gehad met de hogere mensen bij de NOS, om het zo maar te noemen. En dat vind ik ook heel gewoon. Weet je, je gaat even praten van hoe denk je daarover? Wat denk je daaraan? En bijvoorbeeld ook gewoon een simpele vraag. Ja, je doet het ook in een min of meer dezelfde tijd. Doe je ook de Passion? Heb je wel genoeg tijd? Dus dat soort dingen. En dat kon ik gelukkig heel goed plannen in mijn agenda. En dat was dus ook afdoende. Maar ja, je moet natuurlijk gewoon wel even gaan praten. Je zegt niet, nou ja, weet je wat, laten we hem komen. Het laten doen en punt. Ja. Dat is net iets te makkelijk gedacht. Maar die gesprekken waren natuurlijk al van vorig jaar, hè? Want toen voor het Songfestival 2020, klopt, wat niet doorging. Wat kun je nou uiteindelijk nog gebruiken van toen? Nou, niet veel. Eigenlijk was gelijk besloten, uiteindelijk gaan we het dan niet doen. En toen was iedereen al heel ver. Er is ook de choreografen en alles en iedereen. En toen is gewoon besloten, we beginnen opnieuw. En ik heb ook, misschien, ik weet niet, een heel laag percentage, minder dan 10% hoor, kunnen gebruiken. Echt eigenlijk bijna niks. Maar dat is ook niet erg, want je wil het gewoon dan toch weer beter maken. En je bent een jaar verder en je hebt er ook nog langer over nagedacht. En ik niet alleen, maar iedereen. Dus dan heb je toch nog weer betere of andere mooiere ideeën, of er zijn toch nog weer extra mogelijkheden. Dus ik vond het niet zo erg om er afscheid van te nemen. Ja, wel lastig natuurlijk om aan zo'n evenement te werken, niet wetende of het wel of niet doorgaat. Nou ja, dat was nu een beetje anders dan vorig jaar. Want vorig jaar kreeg ik zelf wel het idee, dan waren we ergens op de Euromast iets heel leuks aan het filmen. En dat was vlak voordat het afgezegd werd. Ja, ja. En toen had ik wel het idee van, wat staan we hier nou te doen? Heeft dit wel zin allemaal? Maar nu, toen we dit jaar gingen beginnen, toen was het wel al zo. En ik weet niet precies hoe die dingen waren. Maar dat er wel met verschillende scenario's rekening gehouden werd. Van zonder publiek, de landen kunnen helemaal niet komen. Allemaal dat soort dingen. Dus ik dacht, nu is er toch wel een veel grotere kans dat het alsnog door kan gaan. Ook al is er nog steeds die coronacrisis natuurlijk. Naast al die pingels, die bumpers, geef je ook muzikaal leiding aan de speciale acts die voor de shows worden geproduceerd. Ja, klopt. Kun je een tipje van de sluier geven? Nou ja, je krijgt wel een paar hele bijzondere dingen te horen en te zien. En wat eigenlijk wel echt ongelooflijk goed geworden is, en dat is dan eigenlijk niet eens mijn aandeel, maar we hebben een heel groot optreden, en dat weet iedereen geloof ik ook al, met Afrojack. Mm-hmm. En daar doet Glennis ook aan mee. Maar op een gegeven ogenblik, dan is er eerst een stuk film, en dan zijn we op de Erasmusbrug. En dan moet je van de Erasmusbrug naar live in Ahoy. En dat gaat zo ongelooflijk mooi met virtual reality in elkaar over, dat je echt je ogen niet gelooft. Die brug komt gewoon Ahoy binnen. Het is echt heel bijzonder om te zien. Okay. En ik dacht eerst van ik haal alles uit de kast. Nou moeten zij het ook laten zien. Maar de Duitse designer Falk, ik vloog hem bijna om de nek toen ik het zag. Het is zo indrukwekkend goed gedaan. En dan ben ik natuurlijk ook wel trots op de muzikale bijdrage van alles en iedereen en zo. Maar dit maakt het wel heel bijzonder, vind ik. Wij zijn heel benieuwd. Goeie tease in ieder geval. Dankjewel, Erik van Tijn. En veel plezier de komende week nog. Musical director van het Eurovisie Songfestival. NPO. Radio. De man die we kennen van Rollercoaster, Danny Vera. Zijn nieuwe single, Tuesday. Het speciale dinsdaggevoel van Danny Vera. Tuesday. Dakloze, ongedocumenteerde bewoners van asielzoekerscentra krijgen binnenkort ook een coronavaccinatie. Door hun lastige situatie, zonder huis of soms ook zonder paspoort, dreigden ze buiten de boot te vallen. Maar vanaf eind mei wordt deze groep gevaccineerd met het Janssen-vaccin. Valente is de branchevereniging van onder meer opvanglocaties voor de dak- en thuislozen. En daarvan is directeur Esmee Wiegman. Goedemiddag. Goedemiddag. Dit klinkt als goed nieuws. Kan de vlag uit? Het is zeker goed nieuws en ik ben ontzettend blij dat dit gaat gebeuren. Vlag uit. Vlag uit. Nee, zeker vlag uit. Dit is gewoon ontzettend belangrijk. En we weten ook allemaal de afgelopen maanden het getop met schaarste aan vaccins. En allerlei bijzondere doelgroepen die zeiden, we verdienen echt prioriteit. Maar van mij had deze doelgroep ook echt eerder ook aan de beurt mogen zijn. Want gezien hun gezondheid, jarenlang leven op straat. Dat zorgt voor een kwetsbare gezondheid. Vaak ook verslavingsproblematiek erbij. Ja. En dan ook even de situatie waarin ze wonen, leven. Veel gezondheidsrisico's, lastig om afstand te houden. En we hebben ook in de afgelopen maanden gezien, op het moment dat er een corona-uitbraak is, dat het ontzettend lastig is om dan ook continuïteit ook van zorg en begeleiding te bieden. En om de mensen ook zo goed mogelijk op te vangen. Het werd dus tijd, maar er is nog een maar. Want vandaag komt ook in het nieuws dat mogelijk worden er minder vaccins van Janssen geleverd door productieproblemen in de Verenigde Staten, zegt Hugo de Jonge. Komt dan het vaccineren van uw doelgroep niet in gevaar? Dat hoop ik niet. Maar het zou natuurlijk wel kunnen. Want dit soort situaties hebben we afgelopen maanden natuurlijk wel vaker gezien met de hele vaccinatiestrategie. En er waren de plannen groot. Maar we zijn wel met z'n allen ontzettend afhankelijk van de leveringen. En dat er simpelweg geleverd gaat worden. En is Janssen vanwege het één keer vaccineren een logische keuze? Ja, zeker. Zeker voor deze doelgroep. Het is een doelgroep die vaak lastig bereikbaar is. Het is ontzettend fijn dat de GGD ook gaat vaccineren op de locaties. Dus dat mensen niet via een brief zich ergens moeten gaan melden. En dan met een ander vaccin ook nog eens voor een tweede keer ergens moeten gaan melden. Het is gewoon ontzettend fijn als nu de GGD op locatie deze mensen gewoon één keer prikken. En dat het ook in één keer klaar is. Ja, wat doet staat het met de voorbereidingen? Zijn de GGD's er inderdaad klaar voor? Ja, de voorbereidingen zijn in volle gang, heb ik begrepen. Het zijn ook echt de GGD-regio's die contact hebben met de maatschappelijke opvangorganisaties. Dus dat betekent dat er hele goede rechtstreeks contacten liggen. En dat er gewoon heel goed gekeken wordt wat er op de verschillende plekken nodig is. En hoe dat aan te pakken. En voor onze maatschappelijke opvangorganisaties is de GGD ook een hele logische samenwerkingspartner. Omdat de GGD door de jaren heen ook vaker wat betekent op het moment dat er sprake is van gezondheidsproblemen. Vanwege wellicht iets wat er nodig is. Soms ook de griepprikken die gedeeld moeten worden. Ja. Ja, dus de GGD is echt een hele logische en belangrijke zorgverlener voor ons. Over de opvanglocaties gesproken. Krijgen de medewerkers daarvan ook gelijk een prik? En dat is ook wel mijn tweede maar. Dat is echt een teleurstelling, vind ik. Ook daarin, alle begrip, er zijn natuurlijk ontzettend veel medewerkers in de zorg werkzaam die op dit moment nog niet gevaccineerd zijn. En ik begrijp ook heel goed dat waar de zorg verleend wordt of begeleiding wordt verleend, waar het veel digitaal contact is of op afstand, dat je zegt, jammer, maar je moet echt nog even wachten. Maar als ik kijk wat medewerkers in de maatschappelijke opvang te verduren hebben, in welke situatie zij hebben te werken, veel onbegrepen gedrag, kleine ruimtes, lastig om 1,5 meter afstand te houden. Had ik eigenlijk vaccinatie van medewerkers in echt op die plekken. Het gaat niet over kantoorpersoneel, maar op deze plekken had ik meer dan terecht gevonden. En dan nog even de doelgroep zelf. Is er genoeg animo voor een prik onder de doelgroep? Nou, dat is wel afwachten. Daarom ben ik wel heel erg blij met de goede voorbereidingen die nu plaatsvinden. En dat het ook op locatie vaccinatie kan gaan plaatsvinden. Want dan zijn dat toch wel de vertrouwde plekken voor mensen die daar opgevangen worden. Waar ook vertrouwde begeleiders werkzaam zijn. Dus dat helpt denk ik allemaal wel heel erg drempelverlagend. Maar we weten dat onder deze doelgroep gewoon echt wel een deel is wat per definitie zorgmijdend is. Ook niet heel veel vertrouwen heeft in een overheid. Dus ik verwacht geen spectaculaire cijfers. Maar ik vind het wel ontzettend belangrijk dat alles op alles wordt gezet. Dat de informatievoorziening goed is. En alle mogelijke drempels gewoon weggehaald worden.